Radio 1. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Israël zijn afgelopen avond tienduizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt het vuren weer hervat. Komende week wordt er verder gepraat. In Leipzig zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. 2 van hen zijn zwaar gewond. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. De attractie stond op een festivalterrein. Halverwege de avond vlogen 2 gondels in brand. Iedereen kon eruit worden gehaald. Het festival werd korte tijd stilgelegd. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. Een jongen van 8 is aan het begin van de avond vermist geraakt in zee bij de Maasvlakte, bij de haven van Rotterdam. Een zoektocht met onder meer drones, helikopters en een duikteam leverde niets op. Volgens de politie is de kans heel klein dat de jongen nog levend uit het water wordt gehaald. De zoektocht gaat morgen verder. Op hetzelfde moment raakte bij de Maasvlakte ook een andere jongen vermist, maar hij werd levend uit het water gehaald. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. Hevige regenval heeft tot problemen geleid in Wenen. In sommige wijken van de Oostenrijkse hoofdstad viel in een uur tijd meer regen dan normaal in een maand. De stortbuien leidden tot ondergelopen straten en tunnels. Een vrouw bij een bushalte kwam ten val, werd door het water meegesleurd en kwam onder een stilstaande bus terecht. De Oostenrijkse hulpdiensten hebben haar bevrijd. Het weer, vanuit het zuiden meer bewolking, met vooral in Limburg en in het oosten regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. In de ochtend langs de Duitse grens nog wat regen. Later op de dag droog en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 18 augustus. We hebben een hele warme, zweterige week achter ons liggen en ik mag je eindelijk meenemen in de nacht en de koelte. Ik neem je vannacht mee op reis, maar met een Nederlands tintje dit uur. Want het komende uur hoor je verhalen van bekende Nederlanders, maar niet bekende Nederlanders die wij kennen, maar die wel heel bekend zijn in de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. En laat mij ook weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien vanuit Calcutta, Berlijn of Istanbul? Is dat misschien vanaf de lege vlaktes vanuit Mongolië? Of vanaf een heerlijk wit strand in Zanzibar? Of luister je gewoon mee vanuit Anna Paloma of Otterlo? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. En dan wil ik je eerst graag mijn correspondenten aan je voorstellen van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruce. Bas, een hele goede middag. Hallo Rosa. Ja, heftig nieuws eigenlijk vanuit Canada. Daar is een verwoestende ramp geweest in Alberta. Vertel, wat is daar gebeurd? Nou, 3 weken geleden was daar een enorme bosbrand. Bosbranden zijn dit seizoen eigenlijk heel normaal, maar dit was heel uniek. En met name rond het nationale park van Jasper, het plaatsje Jasper, was er een enorme vuurzee. Je moet je voorstellen, een snel bewegende vuurstorm met vlammen van bijna 100 meter hoog, die een deel van het dorpje Jasper in de as heeft gelegd. 1 op de 3 huizen is daar verwoest. En gelukkig konden ze de rest van het dorp sparen. Maar iedereen was van tevoren al geëvacueerd. Ook alle toeristen zijn geëvacueerd. Nou, 3 weken later is het vuur deels onder controle. En net een bericht van een uur geleden dat het eindelijk de brand in het hele park onder controle is. Dus dat is goed nieuws. Maar gisteren mochten de inwoners van Jasper of hun huizen nou nog staat of niet, die mochten terugkeren. Dus gisteren stond daar vanaf 7:00 ochtends een hele rij auto's te wachten totdat ze naar binnen mochten. En ja, dat was natuurlijk heel heftig, heel dramatisch. De media mocht er overigens niet bij zijn, dus we hebben alleen maar indirecte verhalen en foto's van mensen die zelf beelden maakten. Maar uiteraard afgezien van de verwoesting, mensen wisten eigenlijk hun eigen huizen niet meer te vinden, omdat ze de straten niet meer herkenden, want alles was weg in bepaalde delen van het dorp. Waar iedereen het over is de doordringende stank die er overal was. En sommige huizen staan er nog, maar die zijn er zit ontzettend veel as in en er is rookschade. Dus ja, een hele gemengde ervaringen vandaag. De eerste mensen die zijn weer in hun huizen getrokken. En dat wordt even doorzetten, even kamperen. Er is wel water en elektriciteit, maar verder is er niet zoveel. Het Rode Kruis is aan het helpen met voedsel en dergelijke. Een hele gekke dag. Ja. De regering heeft aangekondigd dat ze gaan helpen om Jasper. En wat een enorme toeristische attractie is voor Canada. En iedereen, of vrijwel iedereen in Canada, is er wel eens geweest. Ik ook. Zo'n 2,5 miljoen bezoekers per jaar komen daarop af. Op een dorpje van 5000 mensen. Wow, maar maakt Jasper dan zo'n bijzonder dorp? Of waarom was het zo bijzonder? Niet zozeer het dorp, maar het park eromheen. Dan ga je even een kop koffie drinken in het dorp. Of een t-shirt kopen of wat dan ook. Dus het was een beetje een doorgangscentrum. Maar wel een dorp heel erg gewend is aan massa-toerisme. En dat is misschien ook een beetje het oneerlijke. Want in de afgelopen jaren zijn meerdere dorpjes volledig verwoest. Ik heb daar eerder in de wereld van BNN Vara. Ja, het dorpje Lytton in British Columbia, 3 jaar geleden volledig platgebrand. En dat is nog steeds niet herbouwd. Er staan maar een paar nieuwe huizen. Ik denk dat het in Jasper veel sneller gaat. Omdat het zo'n bekend dorp is, omdat het toerisme zo belangrijk is. Dat is ze natuurlijk van harte gegund. Maar ja, het is niet helemaal eerlijk. Maar hoe kan het dan dat deze branden zo heftig uit de hand kunnen lopen? Is Canada er wel op voorbereid uiteindelijk met de preventie? Nou, wat ik zei, we hebben een jaarlijks vuurseizoen in de bossen. Ja, dat hoort erbij. Goed. Ja. Hey, dat ruimt op, dat maakt dat er weer nieuwe groei kan plaatsvinden. Maar door de klimaatsverandering is het veel droger dan normaal. Zijn de temperaturen veel hoger. In Jasper, toen het vuur uitbrak, was het 38 graden Celsius. Dan heb je het over een dorpje in de Rocky Mountains, dus in het Hooggebergte. Dus dat is heel uniek. Ja, en het is de klimaatverandering die ervoor zorgt dat we steeds meer bosbranden hebben. En ja, wat dat betreft is Canada vreselijk kwetsbaar. Hè? Ja. Jasper is vrijwel alleen maar hout. Alle huizen zijn van hout. Ja. Heel kwetsbaar. Ik woon ook in een dorpje, ja, dat alles is van hout. En ik woon aan de bosrand, dus het zou ook hier kunnen gebeuren. En dan voor die mensen die er niet meer terug kunnen in een huisbos, wat gaat er met hen gebeuren? Nou, er was al een woningnood in dat dorp. Het kan naar schatting nog wel jaren duren voordat ze er weer helemaal bovenop zijn. Er zijn wel plannen voor tijdelijke huisvesting. En dat is weer mooi Canadees. Overal in de omgeving zijn die inwoners opgevangen. De scholen die volgende maand weer open gaan. De kinderen uit Jasper die kunnen daar op school. En de scholen in het dorp zijn gelukkig gespaard. Maar die moeten nog schoongemaakt worden. Ja. Dus er zijn veel acties voor de gemeenschap om ervoor te zorgen dat veel mensen kunnen terugkeren. Maar er is toch ook een grote groep voor wie het zo moeilijk is. Ik denk vooral aan de mensen met minder hoog inkomen en minder flexibiliteit. Als je werk weg is, ik hoop niet alle bedrijven zijn er meer, die zijn gewoon verbrand. Huis weg. Ja, dan ga je toch maar elders kijken. En het was een paradijs op aarde. Een heel mooi, lieflijk, prachtig dorp met een hele sterke gemeenschap. Dat zal ze er ook weer bovenop helpen. Maar er zullen velen zijn die het gewoon niet meer aankunnen en nooit meer kunnen terugkeren. En dat is wel tragisch. Ja, zeker een tragisch bericht uit Jasper dus in Canada. Ja. We gaan zien hoe lang het gaat duren voordat het dorp er weer bovenop is. Hou ons op de hoogte, Bas Bruce vanuit Canada. Ik spreek je zo meteen over iets vrolijkers, namelijk over de bekende Nederlanders daar in Canada. Tot zo dadelijk. Tot zo. En dan vlieg ik gelijk door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou ook. Een goede nacht, Rosa. Ja, er is nieuws in de Verenigde Staten van... het is eigenlijk een heel triest bericht. Want het gaat over dat een student in de handboeien is geslagen op een schoolreisje in de rechtbank. Vertel, wat is daar gebeurd? Ja, nou, in Detroit was er een school die ging op schoolreisje naar een rechtbank. Om daar zeg maar te zien wat er gebeurt in het justitiële systeem en een gesprekje met de rechter en dat soort dingen. En blijkbaar was er één meisje en toen de rechter een praatje aan het houden was met alle studenten. En één meisje, ja, die zat een beetje in de hoek en die viel in slaap en zo. En ja, daar was de rechter niet echt van gediend. En toen liep hij naar de toe en zei hij, wake up! En toen moest ze dus wakker worden. En toen liet hij wel even zien wat er gaat gebeuren met mensen die disrespectvol zijn, die geen respect hebben voor het justitiële systeem. En dus heeft hij toen het meisje even achter hebben genomen. En toen kwam ze terug in een gevangenenpakje en met handboeien om. En moest ze dus zeg maar een soort, ja, ik weet niet eens of het echt fake is, maar ja, een soort de rechter ging er ja, even toespreken en even een soort nep rechtszaakje houden daar. Ja, en zoals ik zeg, ik weet niet eens hoe nep het is, want er was zelfs, ik heb nog wat stukjes erover gelezen, en er was zelfs een advocaat, een public defender, die moest erbij staan, zeg maar. Het was via een video dinges, via een videoconference, en dat zie je heel veel hier, dat ze vanuit jail, zeg maar, op een video komen voor de rechtbank. En dan, ja, al haar klasgenoten die zaten in de rechtbank en die konden het allemaal aanschouwen. Ja, dat meisje is natuurlijk getraumatiseerd. Ja. En die moeder die is heel erg boos. En vooral ook om de reden, omdat het meisje was moe, omdat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben met haar moeder. En ze dus heel laat aankwamen de avond ervoor bij de plek waar ze zouden slapen. Mm. En dus heel weinig slaap had gehad de nacht ervoor. Ja, dat is eigenlijk heel triest. Heel triest. Een meisje gewoon uit een hele onrustige thuissituatie die dan zo voor gek wordt gezet en voor een hele rechtbank en naar school. Ja. Wat zijn de consequenties hiervan voor de rechter? Hij is geschorst op dit moment. Mm. Een hogere rechter heeft hem op non-actief gesteld voor nu. Ik denk dat hij op een gegeven moment wel weer terugkomt, maar het is een beetje dubbel. Hij ziet zelf de kwaadheid van zijn daad niet echt in. Hij zegt van ja, ik wil daar alleen maar een beetje helpen om toch de serieusheid van het justitiële systeem aan te tonen en te laten zien. En hij had ook aangeboden om een mentor voor haar te zijn. Hij had de ouders gebeld, of in ieder geval had contact gezocht, probeerde te zoeken. En hij wil graag een mentor voor haar zijn. Maar hij had op dit moment nog niks gehoord. Dus ik denk dat hij op de ene manier misschien in zijn gedachten wel heeft van, ik doe iets goeds, maar ja, hij voelt ook gewoon echt heel erg fout uit. Ik bedoel, hij had het ook apart kunnen nemen even en even streng kunnen toespreken, weet je wel. En dan had hij misschien ook kunnen leren wat er echt met haar aan de hand was. Mm-hmm. En misschien wel iets beter kunnen doen dan een mentor zijn, weet je wel. Misschien, rechters hebben genoeg geld, had hij wel een huurhuis kunnen regelen voor een paar maanden. Who knows? Ja, want ook daarover gesproken, dit meisje is zeker niet enig in de Verenigde Staten met een onrustige thuissituatie waar mensen moeite hebben met een huis vinden daar in de VS. Wordt er aan gewerkt ook? Want als je dit hoort, dan denk je, daar moet verandering in komen ook. Nou, laten we hopen van wel. Er worden wel meer huizen gebouwd. Je ziet echt op allerlei plekken. Maar de presidentskandidaat van de Democraten, mevrouw Harris, die heeft haar economisch plan aangekondigd gisteren. En een onderdeel daarvan was dat ze ook iets van 3 miljoen huizen wil laten bouwen in de eerste 4 jaar van haar presidentschap. Dus echt heel positief al meteen. Maar dus dat is dat is een onderdeel van haar economisch plan. Dus laten we hopen dat dat doorgaat. Allemaal stemmen. Iedereen stemmen die op dit moment mag stemmen in de Verenigde Staten. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. Dus. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden, stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En deze week is een nummer speciaal voor iemand die jarig is, namelijk voor Gerben, die op dit moment op Pukkelpup is. Hij is 22 jaar geworden en hij zag eerder vandaag, of eigenlijk gisteren officieel, Vrouwkje en Estien samen op het podium. En nu heb ik ze zelf ook samen al meerdere keren gezien. En er is toch een stukje magie wat er uit voortkomt als die twee samen op het podium staan. En zeker bij dit nummer die Gerben ook wilde horen. En dat is Nooit meer spijt. Geniet ervan. De laatste tijd ben ik niet veel thuis. Ik ben op zoek naar iets, ik wil iets meer geluid. En ik ontvlucht niks, eerder vier ik dat wat er nog niet was, dat dat nu hier is. Wat als het nooit meer weggaat? Onthoud mijn stem dan goed. Wat als het nooit meer weggaat? Ben ik veel sneller dan ik ben? Dat ik douche en dan aan niks denk. Zo lijkt het leven lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even lang niet zo bang, maar beheers nu meer van wat ik denk, wat ik voel. En ik leer nu houden van mag ook zonder doel. Het gaat goed, maar wat als dat ooit weer weggaat? Ben ik veel sneller dan ik denk. Nooit meer spijt van Estien en Vrouwkje. Ze stonden dus gisteren op Pukkelpop, maar ook op Lowlands. En ja, als je ze nog nooit live hebt gezien, dan kan ik het je zeker aanraden. De wereld van PNNVARA. Deze zomer werd het weer duidelijk. Nederlanders zijn overal. Niet alleen onbekend Nederland houdt van het buitenland, ook bekend Nederland kiest er vaak voor om een nieuw leven te beginnen buiten onze landsgrenzen. En een van deze bekende Nederlanders, dat is Gordon. En hij vertrok om deze reden. Hé, hey, maar jongens, ik ga emigreren naar Dubai. Oh, my, dat zou in Dubai. 17 oktober ga ik weg. Wat ga je daar doen? Nou, ik heb die overval meegemaakt vorig jaar. En daar heb ik zo'n enorme klap van gehad. Een klap van gehad? Qua veiligheid. Ja? Dat ik denk, als je dat één keer hebt meegemaakt in je leven, dat je vastgebonden wordt en beroofd, geschopt en geslagen, daar kom je nooit meer overheen. In Dubai, ja, gaat je hand eraf. Als je, ja, daar wat sneeuwt. Ja, ja. Okay, ja. En, ik dacht, nou, het is daar veilig. Nee, nee, het is mooi. Het is veilig gewoon. Ja, ik denk dat niet iedereen voor dezelfde reden naar het buitenland verhuist als Gordon. Maar goed, wat spookt bekend Nederland daar nou eigenlijk uit? Zorgen ze daar ook voor roem over de grens? En hoe kijkt de bevolking naar deze bekende koppen? Ik ga daarover in gesprek met mijn correspondent uit Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, wonen er veel Nederlanders in Canada? Als je kijkt naar de mensen die van Nederlandse afkomst zijn, dan is die groep nog veel groter. En het is ruim 4% van de Canadese bevolking. En dat is dus meer dan 1 miljoen mensen is van Nederlandse afkomst. Zo. Als het gaat om een Nederlandse onderdanen, ik vermoed zo rond de 200.000. Hè, maar dus 1 op de 25 Canadezen is van Nederlandse afkomst. Maar in bepaalde gebieden, hè, zoals bij ons vlak in de buurt, heb je een vallei, de Fraser Valley. Daar is 1 op de 10 mensen van de Nederlandse komaf. Kijk, dus, waarom is die ene vallei dan zo aantrekkelijk voor de Nederlanders? Gek genoeg, het is een soort poldergebied. Ah. Een polder. En daar zijn gereformeerde Nederlanders. En daar hebben we er relatief veel van in Canada. Die na de Tweede Wereldoorlog met name die richting op zijn gegaan. Omdat er enorm veel landbouwgrond heel goedkoop te krijgen was. Het is er ontzettend vruchtbaar. En je kijkt, als je in die polder staat, kijk je uit op besneeuwde bergen. Dus het is ook prachtig. Ja. Maar we hebben dus veel Nederlanders. Ze trekken niet zo naar elkaar toe als laten we zeggen, de Italianen of de Spanjaarden of de Mexicanen of wat dan ook. Wij zijn wat beter geïntegreerd, maar we hebben er veel van die een bijzondere rol in Canada spelen of hebben gespeeld. Ja, maar merk je eigenlijk dan iets van die Nederlandse cultuur nog in Canada? Of valt dat dan wel weer mee? Valt wel mee, juist omdat die Nederlanders niet zo naar elkaar toetrekken. Mm-hmm. Je hebt dus niet overal duidelijk identificeerbare Nederlandse dingen. Maar het is meer zo dat je een hele mooie plek in het centrum van Vancouver, waarbij je uitkijkt over de baai en de binnenstad, dat heet Elsje Point. En dat is genoemd naar Elsje de Ridder. En Elsje de Ridder was duidelijk een Nederlandse vrouw die iets moois had gedaan. En daarom hebben ze een monument geplaatst. Ik weet helemaal niets van Elsje de Ridder. Maar ik weet wel, hey, daar is een link met Nederland. En je hebt, het kan je niet missen in Canada, je hebt de Dutch. De Dutch is het pannenkoekenhuis. Een grote keten over heel Canada. En daar kan je lekkere pannenkoeken eten. Alleen, het is heel moeilijk om daar een echte Nederlandse pannenkoek te eten. Want ze zijn allemaal ver-Amerikaniseerd. Of voor de Canadese versie. Veel te dik dus. Ja. Lekker dik. En er zit van alles op en aan. Maar als je gewoon een pannenkoek met kaneel en stroop wil, zoals ik hem nog ken, en krenten, ja, dat hebben ze niet. Nou, wat een gemis. Nou, dan maar die nog lekker thuis maken dan, Bas. Ja. Maar er zijn veel Nederlanders ook die een belangrijke rol ook in Canada hebben gespeeld. En Canada en Nederland, die hebben ook een bijzonder verleden. Zo is er ook zelfs een Nederlandse prinses geboren, toch? Ja, dat is prinses Margriet. En die krijgt van mij een eervolle vermelding. Mm. Want ze is natuurlijk niet Canadees. Maar er moest wel een noodgreep plaatsvinden om haar niet Canadees te laten zijn. He, want dit was tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Koninklijke familie gevlucht. Of verhuisd, maar uiteindelijk gevlucht in Canada. En prinses Margriet is in een ziekenhuis in Ottawa geboren. Maar het wordt niet kies gezien voor de koninklijke familie om een ander paspoort te hebben. En als je in Canada wordt geboren, krijg je automatisch de Canadese nationaliteit. Ja. Dus ze hebben de kamer waar zij in is geboren extra territoriaal verklaard. Dus buiten Canada verklaard. En daardoor kreeg prinses Margriet alleen maar de nationaliteit van haar ouders, de Nederlandse. Hè? Maar het leuke is dat prinses Margriet heeft een bijzondere band met Canada en blijft maar terugkomen. Ze is eigenlijk een beetje de vertegenwoordigster van het Nederlandse koningshuis in Canada. Er is geen koninklijk huislid wat zo vaak in Canada is geweest als zij. En ze blijft nog steeds komen, dus dat is hartstikke leuk. En jij hebt haar zelfs een keer gesproken, toch? Ja, tijdens de Paralympische Spelen heb ik haar heel even ontmoet. Heb ik haar verwelkomd toen ze aankwam met een jetlag. En ze zei niet veel, maar ze glimlachte. Dus ik hoop dat ze zich welkom voelde. Vast en zeker, dat weet ik zeker. Ja. Nu klinkt prinses Margriet zeer geliefd in Canada, maar niet alle Nederlanders die hebben zo'n hele goede indruk achtergelaten. Want ik wil het graag met je hebben over Bill van der Zalm. Vertel, wie was deze man? Nou ja, Bill van der Zalm, geboren in Noordwijkerhout. Mm-hmm. Met een familie naar Canada geëmigreerd. Maakte ze faam in de politiek in Brits-Columbia. Onze provincie. Maar hij maakte zoveel faam dat heel Canada kent hem nog. Een rechtse populist, bekend geworden om zijn strijd tegen uitkeringsfraude en het aan de schandpaal nagelen van mensen die daar iets aan deden door ze gewoon hun naam in de pers te laten komen. Maar hij werd premier van Brits-Columbia, dus minister-president van de provincie. En razend populair in die tijd. Dat is heel gek, maar goed. En ze noemden dat de Vandermania. Zo populair was hij. Maar hoe werd hij dan zo populair? Hoe kon je dat verklaren? Ja, ik heb geen flauw idee. En dat was 1986, een andere tijd. Misschien hadden mensen gewoon behoefte aan een frisse wind. Maar zijn frisse wind was een vreemde, want hij voerde al snel een wet in. Want dit was de tijd dat de AIDS begon op te komen. En AIDS-patiënten in Brits-Columbia die moesten gedwongen in quarantaine. Dat leek hem de beste manier om met AIDS om te gaan. Hij was heel religieus, uiteraard een van de gereformeerde types. Dus hij probeerde zich te verzetten tegen de organisatie van de Gay Games in Vancouver. Dus de homo-spelen in Vancouver. Mm-hmm. Hij beëindigde ook de steun voor abortus in het provinciale ziekenfonds. Dus ik weet niet. Ja. Maar deze mania om deze man heen, hoe lang heeft dat nog geduurd bij Wil? Want het klinkt als een hele nare man. Als ik het zo hoor. Ja, hij was charismatisch populist. Je kan hem niet helemaal met Donald Trump vergelijken, maar wat hij deed was eigenlijk afschuwelijk. Ja. Maar hij presenteerde het zo leuk met een heel zwaar Nederlands accent. Oh, hij was de eigenaar van een religieus pretpark. Wat? Dat heb je niet tegenwoordig ook niet meer. Nee. In Richmond ten zuiden van Vancouver. Op Bijbelse taferelen geënt pretpark. Maar ook met een kopie van een Nederlandse windmolen. Die probeerde toen premier was te verkopen aan een Taiwanese zakenman. En hij maakte gewoon gebruik van overheidsgeld en het overheidsapparaat om die man tevreden te stellen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn aftreden. En hij is eigenlijk een beetje in schandaal dus uit de politiek gegaan. En die windmolen die heeft nog tot 2010 gestaan. Dus toen wij aankwamen in Canada was een van de eerste dingen die we onderweg van het vliegveld, wat in Richmond is, naar Vancouver, dan zie je plotseling windmolen langs de weg staan. Dat was nog wel te danken aan. Oh, die is ook weg. Ja. En waar is hij nu? Leeft hij nog? Ja, hij is 90. Zo. Hij is op de achtergrond. Hij heeft wel nog wat boeken geschreven en laat soms wat van zich horen. Want hij is nog erg scherp van de tongriem gesneden. En gek genoeg, als je Nederlander bent en in politiek geïnteresseerd bent, dan wil iedereen je aan Bill van der Zalm herinneren. Dat is geen goede vergelijking. Dus. Nee, is ook jammer dat de representatie is van Nederland. Maar gelukkig is dat niet de enige representatie in de Canadese politiek. Want daar zit ook nog een lid van de Canadese Senaat. Die heeft ook Nederlands bloed. Is dat? Ja, dat is Romeo Dallaire. Romeo Dallaire was een kind van een Nederlandse oorlogsbruid. Dus een Canadese militair die een leuke Nederlandse verpleegster aan de haak sloeg. En die werd zwanger. En hij is geboren in Denenkamp. En daarna zijn ze naar Canada gegaan. Nou, Romeo Dallaire heeft zijn carrière gemaakt in het Canadese leger. En hij heeft het tot chef-staf, chef-defensiestaf, dus de hoogste militaire functie geleid. Of heeft hij bereikt. Maar hij was vooral bekend omdat hij in de jaren 90 in Rwanda de vredesmissie van de Verenigde Naties leidde. Ten tijde van de enorme genocide die daar plaatsvond. Dat waren de Hutus tegen de Tutsis. Mm-hmm. En de Tutsis werden vermoord. Bijna 800.000 zijn in die periode vermoord. En hij zat daar met een hele kleine club van VN-militairen te smeken aan de internationale gemeenschap om hulp. En die kwam maar niet. De Amerikanen die hadden er geen zin in. En sommige Europese landen die trokken zich terug. Dus hij heeft aan den lijve, of heeft in persoon gezien al die slachtingen. En kon, omdat ze slecht bewapend waren, ze hadden nauwelijks mensen, konden ze er heel weinig aan doen. En dat is heel erg traumatiserend voor me geweest. Er is van alles naar hem toegeworpen. Zo van, ja, jij bent ook de schuld, jij had moeten ingrijpen. Maar hij kon het niet, want hij had gewoon helemaal niet voldoende macht daarvoor. En er werd steeds nee gezet. Hij is volledig getraumatiseerd daaruit gekomen. Hij heeft nog steeds PTSD. Of ik weet niet hoe je dat op zijn Nederlands noemt. Ja, PTSS. PTSS. Zet zich actief in voor de slachtoffers van PTSS in de Canadese strijdkrachten. Zet zich actief in tegen het gebruik van kindsoldaten, wat hij heeft gezien. Hij heeft een boek geschreven, Shake Hands with the Devil. In het Nederlands uitgave is dat Oog in Oog met de Duivel. Waar hij zijn ervaring beschrijft. Je kan je ongeveer voorstellen wat dat betekent. Ik heb grote bewondering voor die man. Ja. Een man die gebroken, maar hij nog altijd zijn rug recht houdt. En durft ook zich kwetsbaar op te stellen wat hij niet goed heeft gedaan en wel goed heeft gedaan, wat zijn trauma's zijn geweest, om anderen daarmee te helpen. Dus ja, ik vind het een groot Canadees. Nederlandse roots. Ja, iets om trots op te zijn als ik dat zo hoor. Ja, absoluut. Ja, prachtig. En dan last but not least, we gaan het hebben over een influencer, Nicole Koenen. En voor de luisteraars die haar niet kennen, ik heb haar net even opgezocht van tevoren. Wie is deze vrouw? Want het is een bijzondere vrouw. Ja, en Nicole is aan alle kanten bijzonder. Ze is uit een Nederlandse familie afkomstig. En ja, ze is een social media influencer. En dus ze is iemand die haar geld verdient met video's, korte video's. Ze zit op TikTok en heeft 45 miljoen likes op TikTok. Ze zit op YouTube met 1,5 miljoen followers. Ze zit ook op Instagram met ongeveer 2 miljoen followers. Dus ze kan er wat van. Maar ze loopt altijd rond in een reishemd. En ze hakt bomen. Canadese kan eigenlijk niet. Nee, en daarnaast heeft ze ook, het gaat vooral om hout hakken. Ook om hoe je een bijl scherp kan maken, hoe je een vuur kan aansteken. Het gaat soms over haar honden. Ze is ook een hele actieve lesbienne en is daar erg trots op. Het is een hele opmerkelijke, leuke verschijning. Ik was een keertje op zoek naar hoe je het beste een vuur aan kon maken. He, want als je nat hout hebt en dan heb je aanmaakhoutjes. Maar vaak die eerste fase is even lastig. Dus ik zocht het op en kwam haar tegen. En zij vertelde van, nou ja, dan moet je een toiletrol gebruiken. En het fluff wat uit de wasdroger komt, dat doe je in die toiletrol. En dan steek je vuur aan. En nou ja, voor de mensen die het willen uitproberen, fantastisch. Dus sindsdien ben ik helemaal verslaafd aan de video's van Nicole. Ze houdt van goede muziek, ze ziet er leuk uit, ze is trots op wie ze is. En ze kan vreselijk goed hout hakken en doet dat razend enthousiast. Dus ik kan het iedereen in Nederland aanraden om eventjes Nicole Koenen met een C op te zoeken. en te genieten van haar rapportages. Ja, want ik heb er ook zeker van genoten. Dat is een hele goede tip. Dankjewel Bas Briesen voor deze bijzondere bekende Nederlanders daar in Canada. Ik ben blij dat ik nu ook kennis met ze heb kunnen maken en dat ze nu ook een stukje bekender zijn hier in Nederland. Dankjewel Bas. Graag gedaan. Fijne avond en tot de volgende keer. Doei doei. Ja hoor. Mezzo sorriso come una lama sul viso. Mi resta solo il tuo vestito ed una mezza bottiglia nel frigo e mi ricorderai solo l'ultima sera a gridarci in faccia che bastava così e mi ritroverai mentre ti portano a cena e rivederti fa male. Eri tu, eri tu, eri tu la mia passione. Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore, un'ossessione e l'ultima canzone, la più bella del rione. Eri tu la mia passione. Chissà perché ti ho tradita, mi dispiace, ero fuori di me. Cosa resta di un amore, il tuo dolore. Nel silenzio muore un fiore, la più bella del rione. Hey, se stiamo insieme ti giuro che io non la guardo mai l'ora sul rally. Vorrei scriverti ancora ti amo prima che l'aereo decolli. E anche se faccio finta che non mi interessa, sei come un proiettile che mi passa per la testa. Sapevo che saresti stata tu il mio karma. Hai pizza sulla barca, siamo rimasti tutto il giorno in stanza. Con le altre non sento la stessa fiamma. Tequila sulla spiaggia, il sole che si affaccia. Eri tu la mia passione. Piangevi per me in discoteca mentre ti nascondevi. Io ci provo a dirtelo anche se non ci credi. Eri tu la mia passione, la più bella. Eri tu, eri tu, eri tu la mia passione. Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore? Ja, ik laat je vannacht allerlei zomerhits van dit moment horen van over de hele wereld. En je hoorde hier Fred De Palma, een van de grootste rappers van dit moment uit Italië, met het nummer Passione. De wereld van PNNVARA. Ja, we hebben het over bekende Nederlanders in het buitenland. Want het barst van de bekende Nederlanders in andere landen die wij eigenlijk helemaal niet kennen. En die zitten ook zeker weten in de Verenigde Staten. Bij Raymond Kranenburg wederom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Rosa. Als jij in Amerika bent, hè, als Nederlander, voel jij, er wonen ook wel heel veel Nederlanders, of in ieder geval veel mensen met Nederlandse afkomst. Voel jij af en toe nog een beetje een Nederlandse cultuur daar, of is dat al helemaal weggeëpt? Het is, weet je, ik zat te luisteren naar Bas' verhaal en het is een beetje hetzelfde verhaal. En het percentage is wat minder. Bas had het over 4%. Wij hebben minder dan 1%. Dat zegt dat dat van Nederlandse afkomst is. En wat is het? Iets van 800.000 echt Nederlanders. Maar nee, het niet echt. Het is, je hebt wel wat Nederlandse verenigingen, vooral in de grotere steden. Dus daar proberen ze, maar dat zijn ook vaak expats die heel vaak ook weer teruggaan, weet je wel. Dus hier hebben ze het ook een keer. Was er ook een Nederlandse vereniging? Nou, en ik ook één keer naartoe. Ja, allemaal mensen 60 plus. Zit ik er maar met 30 jaar. Denk je, ja, weet je wel. Dus, te jong. Nee, dan, ik weet wel, er zijn wel wat Nederlanders hier in de buurt. In de Central Coast, waar ik woon dus. Zeg maar van tussen San Francisco en L.A. Maar niet echt veel. Het is niet dat we een gezellig clubje hebben dat we samenkomen één keer in de week. Nee, precies. Dus je bent gewoon nog omringd door de Amerikanen. Maar toch is een van de meest invloedrijke families in de Verenigde Staten, die stamt af van een Nederlander. Namelijk de Vanderbilt-familie. Vertel, waar vindt die familie zijn oorsprong? Bij wie was deze? Bij wie begon het allemaal? Nou, de eerste van de Vanderbilt-familie was Jan Arends zoon. En die verhuisde van Amerika, vanuit Nederland bedoel ik, naar Amerika. En hij verhuisde vanuit de Bilt. Ja, schokkend. Ja. Dus hij werd in Amerika werd hij heel snel Vanderbilt genoemd, want hij kwam van de Bilt. Hij begon daar te werken bij de Van Kouwenhoven familie. En dat is ook een hele... Dat is een familie die mee was op een van de eerste schepen en die een van de eerste koloniën daar vestigde. Weet je, dan hebben we het over die tijd, 1620. Kwam Jan Arendszoon dus, die kwam werken voor de Van Kouwenhoven familie. Room and board, zoals we dat hier noemen. Hij mocht wonen en hij kreeg te eten en dan moest hij voor hun werken, zeg maar. Kost een inwoning. Dat was dus de overgrootvader. En dat ging een tijdje goed. En toen op een gegeven moment kwam Cornelius Vanderbilt. Derde generatie ondertussen. En die, die stopte met... zijn vader die werkte op stoomschepen in New York. En hij was daar ook geboren. Stopte met zijn elfde met school. Ging werken ook op schepen en dergelijke. En op veerpontjes tussen New York. Er waren heel veel veerpontjes natuurlijk. Omdat je daar de Hudson River hebt. En allerlei kanten en plekken waar mensen naartoe moesten varen. En op zijn 16e heeft hij zijn eerste echte zelf zijn bootje gekocht. En begon hij dus zelf een veerpontje. Nou, dat breidde hij uit. Op een gegeven moment heeft hij dat verkocht. En toen is hij gaan werken voor iemand met een stoomboot. Want stoom kwam dus op. En toen heeft hij daar dus ook geleerd hoe je echt een bedrijf moet runnen en dat soort dingen. En toen is hij uiteindelijk zelf zijn eigen stoombootmaatschappij begonnen. En daar begon hij echt wel veel geld mee te verdienen al. Cornelius Vanderbilt, hij kreeg de bijnaam de Commodore. Vanuit zijn scheepvaarthistorie. Hij deed veel, verschepingen natuurlijk. Hij had bijna monopolie ook op de verschepingen in New York. Maar hij deed ook dingen naar New Orleans en naar Boston. Hij breidde echt zijn imperium een beetje uit. En uiteindelijk heeft hij dat weer verkocht. Ondertussen, ik moet het wel even bijvertellen. Hij had een paar keer echt een goed idee wat heel goed werkte met het verschepen van goederen. Bijvoorbeeld een verplaatsing naar de andere kant, naar de Pacific Ocean, via Nicaragua. En daar had hij dan al een beetje trucks en zo ingezet. Dus dan ging het van het schip op de truck naar de andere kant en dan kon het daar naar Californië en dergelijke. En toen kwam de Gold Rush en daar verdiende hij heel veel geld aan. Uiteindelijk heeft hij dus de hele boel verkocht en is hij begonnen met railroads. En daar is hij toen echt rijk in geworden. Kijk. Je moet je een beetje indenken dat in de tijd dat de treinen opkwamen, dat iemand die geld had, die kon zeggen, weet je wat, ik ga een trein aanleggen, een rails aanleggen van New York naar Chicago. Of zo. En dan is dat mijn treinbedrijf. En zo had je dus heel veel onafhankelijke treinbedrijfjes die allemaal één rail hadden of twee of zo. En hij begon die dingen op te kopen. Hij begon aandelen te kopen in dat soort bedrijfjes. Tot hij op een gegeven moment een meerderheid had. En toen voegde hij ze samen. En natuurlijk, dat ging gepaard met veel ontslagen en dergelijke. En Cornelius was er niet vies van. Ja, toch dingen die nu tegenwoordig niet meer kunnen. Monopoly bijvoorbeeld. Dingen als Monopoly en mensen uitkopen. Echt vuile spelletjes spelen om de competitie de nek om te draaien. Bedrijven kopen en ze dan helemaal uithollen. En dan uiteindelijk het alleen maar te doen om de competitie uit te schakelen. Weet je, dat soort dingetjes. Mm-hmm. Hij was dus ook een van de eerste robber barons. Zoals we die hadden in die tijd. En dan hebben we het echt over de... het midden van de 19e eeuw, 1850, rond die tijd. 1850, de robber baron. En wat betekent dat precies, robber baron? Nou, de robber barons, dat waren... Cornelius was dus de eerste. Nederland. Die deden eigenlijk dingen die nu niet meer kunnen. Om bedrijven uit te hollen, maar ook om werknemers eigenlijk heel slecht te betalen en te dwingen tot bepaald werk te doen. Alles doen voor het geld eigenlijk. Ja, in principe wel. Als het goed was voor het bedrijf, dan maakte het niet uit wat de verdere morele kwestie eromheen was, zeg maar. Nee. Een beetje dat idee. En ja, het interessante is ook dat door zijn praktijken een aantal dingen zijn ervoor gekomen. De meeste Amerikanen werken voor een groot bedrijf tegenwoordig. En dat is Cornelius Vanderbilt's schuld. Omdat zo heeft hij, zeg maar, de economie, zeg maar, ja, ingezet. En begonnen en geïnitieerd in Amerika. En groot gemaakt. Ongelooflijk. Dat andere bedrijven begonnen zijn voorbeeld te volgen. Maar er zijn dus ook wel wetten aangenomen die de rechten van werknemers beschermen. Ook door zijn gedrag. Mm-hmm. Dus het is een beetje aan twee kanten is het verhaal. Ja, het is tweeledig, maar het is wel een belangrijke man geweest voor de Verenigde Staten. Qua transport heeft hij wel grote stappen gezet. Helaas dus ook de werkcultuur al toen veel invloed op uitgeoefend. Hoe is zijn legacy eigenlijk daarna gegaan? Want de familie, de grote Vanderbilt, dat is een grote naam in Amerika. Hoe ging het verder in zijn familie? Hoe noem je dat? De familiereeks. Nou, dan spring ik heel even naar het einde. En dan spreken we hoe dat zo kwam. De bekendste Vanderbilt die er nu nog is, is Anderson Cooper van CNN. Is de zoon van Gloria Vanderbilt, de jeans designer. En zij zei tegen Anderson: ja, je hoeft je geen zorgen te maken. Er is geen trust fund. Dus er is geen geld voor je. Je moet echt je geld zelf verdienen. Dus dat is een beetje het einde van de Vanderbilt. Hoe kan maar dat? Hoe de rijkste familie. Ja, vertel. Cornelius Vanderbilt had zo'n $100 miljoen aan het einde van zijn leven. En dat was dat was meer dan de Amerikaanse staat in de bank had. En dat was zo'n 5% van de gehele Amerikaanse bankbiljetten in omloop. Dus 1 op de 20 was van hem. Zo. Dus zo rijk was hij. Ja. En hij zei ook altijd van: je moet het geld samenhouden. Breek het niet op, want dat is het einde van onze familie. En het einde van de legacy. En hij gaf dus ook 87% aan zijn oudste zoon. En die ging zo door. En die heeft uiteindelijk ook van 100 miljoen naar 200 miljoen gebracht. Die heeft echt nog wel zijn best gedaan. Zijn andere zoon kreeg iets van 10%. En de dochters kregen 5%. Want ja, dat zijn toch maar vrouwen. Zo dacht hij er echt over. Die gaan toch niks bereiken. Dus nee. Dus Cornelius, 87% ging naar de oudste zoon. Maar die oudste zoon die gaf dus dan de derde generatie. Die splitte het netjes op. Mm. En er waren nog wat divorces in de tussentijd. En ze verspenderen heel veel geld aan. Ze wilden zich echt, zeg maar, inkopen in de aristocratie van New York. Op dat moment waren dat de Esters en de Fisks en dat soort dingen. Mensen die echt oud bloed waren en eigenlijk adel waren in Europa. En dat hebben opgegeven in Amerika. Maar uiteindelijk hier ook adel waren. Een goed idee is de Golden Age. Kijk die serie op HBO. En dan zie je dus ook hoe ze zich proberen in te kopen in de Amerikaanse sociëteit. En dat kost geld. Dat kost hele grote dure huizen op Fifth Avenue in New York en dat soort dingen. En daar ging dus heel veel geld aan op. En de tweede generatie splittende dus op gelijk, zeg maar, gelijkwaardig. Ja, en dan krijg je dus wat zonen die er niet zo zin in hebben. En die denken van: oh, leuk geld, man. Ik ga eens even racepaarden kopen. En wat is het? Duizenden huizen bouwen en zo, waar ik nooit in woon. En zo gaat dat geld weer dus eigenlijk langzaam, maar zeker werd het minder per generatie. En ja, dan heb je een paar gokkers heb je ertussen. En zoals ik zei, een aantal scheidingen. Nou, daar gaat dan ook opeens de helft. En dan eindig je opeens zonder trust fund. Ja, dan ben je opeens Anderson Cooper. Dan moet je beroemd worden op CNN. Ja, shit. Nou, dat zijn me ook goed gelukt. Dat, precies, gelukkig. Maar daar is het dus begonnen. Maar het is nog steeds een bekende familie. Ze hebben veel uitgegeven aan filantropie ook. Hè? Universiteiten, musea. Dus het spelen nog wel steeds een grote rol. Hier, absoluut, absoluut. Ja. Ja, een bepaald aantal huizen is afgebroken, maar een groot gedeelte is nog steeds wat is het, musea. Ze hebben de Vanderbilt University. Vanderbilt University is een hele grote universiteit in Tennessee. Dus ze zijn er nog wel, maar die heeft het geld niet meer. En uiteindelijk is de familie en het bedrijf zijn tegelijkertijd naar de kloten gegaan, om het een beetje grof te zeggen. Ja, naar de kloten. Dat waren dus de Vanderbilts. Dat zijn niet de enige grote families met Nederlandse afkomst. Er zijn ook een aantal presidenten geweest in de VS met Nederlandse roots. En de allereerste daarvan, dat was Martin van Buren. Ja, die naam kan bijna niet Nederlandser eigenlijk. Hè? Wie was hij? Nou, Martin van Buren, geboren in Oud-Kinderdijk. Old kinderdijk, kinderhoek in New York. Ja. En hij, ja, geboren naar, wat is het, Nederlandse ouders, geloof ik. Sprak ook Nederlands. Dat is de enige president die Nederlands sprak. Dus dat is ook wel grappig. De 8e president van de Verenigde Staten. Ja, volbloed Nederlander eigenlijk. En dat, ja, een aardige president. Volgens mij was die wel one term. Maar ja, in die tijd, weet je, dat was redelijk tijd geleden. Grotere presidenten, die ook van Nederlandse afkomst zijn, is bijvoorbeeld, de volgende was Theodore Roosevelt, uit de Roosevelt-families. Ook weer uit New York. Ook weer een van die families waarin de Vanderbilts zich vrienden mee waren en zo, en dinges mee deden. Theodore Roosevelt was echt een Amerikaan. Ja, hoe zeg je dat? Zoals Amerikaan zichzelf ziet. Was strijdvaardig. Een beetje, ik gaf je eerder het voorbeeld van, denk een beetje Poetin op een paard zonder shirt. Maar dan met een shirt en een beetje netjes en niet met alle idiote ideeën erbij. Ja. Maar zo zag je hem echt wel. Hij ging de natuur in. Hij verkende echt een groot gedeelte van Amerika. En heeft uiteindelijk op basis daarvan ook de National Parks opgericht. Hij is een war hero. Hij is echt vrijwillig naar Cuba gegaan om daar Spanje te bevechten. Toen hij staatssecretaris van de Navy was, heeft hij dus een belangrijke slag geleverd in de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1810. Ja, echt een Amerikaanse hero, Theodore Roosevelt. En wordt ook echt nog wel steeds gezien als een van de beste presidenten ooit. Ja. En dan hebben we ook nog een achterneef of zo van hem. Een vijfde cousin verwijderd. Franklin D. Roosevelt. Getrouwd trouwens met het nichtje van Theodore Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Ja, ja, vond ik vanmiddag uit. En Franklin was de president van 33 tot 45, tot hij overleed. 3 termijnen gedaan. Bracht ons natuurlijk door de depressie. De Tweede Wereldoorlog. Hij heeft de opdracht gegeven om de atoombom te ontwikkelen, bijvoorbeeld. Heeft Amerika eigenlijk weer in het zadel gebracht tijdens de depressie. Ja, een hele grote president, ook hier in de VS. En dan uiteindelijk ook nog de Bushes. Ja, wat minder leuk om over te vertellen. De Irak-oorlog. Altijd goed, toch? Ja. Laten we die even links liggen. Ja, maar die zijn minder Amerikaan of Nederlands, want die zijn ook nog, wat is het, Schots, Engels, Frans. Die hebben echt, dat is echt een typisch Amerikaans en een beetje Nederlands. Ja, het Amerikaanse mengelmoesje. Ja, precies. Dan nog heel kort, want we moeten ook nog heel snel even naar Hollywood, want daar zijn ook heel veel Nederlanders die daar op dit moment een naam voor hunzelf maken, maar die wij eigenlijk niet kennen, want die werken allemaal achter de schermen. Heb je een paar namen die we zeker moeten leren kennen? Nou, eentje is denk ik wel bekend. Hoyte van Hoytema. Verschillende Oscar-nominaties. En heeft een Oscar volgens mij gewonnen voor, wat is het, die bomfilm? Oppenheimer. Oppenheimer, ja, precies. Maar dan nog een aantal minder bekende. Janine Tenin, een kostuumontwerper. Groeide op in Frankrijk, maar deed films bijvoorbeeld als Roye Scene, The Lift, Siska de Rat en Karakter. En ging toen naar Hollywood en heeft daar dan bijvoorbeeld, wat is het, Harry Potter films gedaan. De kleding van Harry Potter films, 007's en Black Widow. Dus Scarlett Johansson is zo knap door onze Nederlandse kostuumdesigner. Ja, ja. Zeker weten, daar is niks aan gelogen. Nee, en dan hebben we nog Martin de Boer, een stuntdouble. Die is een stuntman en dat is de stuntman van Benedict Cumberbatch. Hij lijkt er echt een beetje op. Nou, hij heeft dus The Avengers gedaan, Spider-Man, alle Doctor Strange films. Dus ja, nee, ook een bekende Nederlander. En dan hebben we ook nog een Nederlandse financier, Frans Afman. En dat is een Nederlandse bankier. En die heeft een bepaalde manier ontwikkeld om films te financieren voordat ze gemaakt zijn. Zeg maar door de rechten te verkopen van die films. Het pre-sale system. Dus je verkoopt de rechten aan verschillende mensen in verschillende aandelen. Die geven jij dan geld en dan gebruik je dat geld om dure films te maken. En dat gebeurt eigenlijk, dat is de standaard tegenwoordig. En dingen, daar heb je dus, hij is begonnen met mega-hits als Dances with Wolves, The Terminator 1 en 2, When Harry Met Sally, Platoon en Total Recall. Nou, dat zijn de minste films. Nou, daar hebben wij zeker wel wat aan te danken. Bijzonder om te horen ook deze bekende Nederlanders die op dit moment dus wel echt een naam voor zichzelf aan het maken zijn. Leuk om die ook te leren kennen op deze manier. Dankjewel, Raymond. Ja, nee, graag gedaan. Ik vind het leuk om over Nederlanders te praten in Amerika. Ja, nou, ik ben blij dat je erbij bent. Ik wil je heel erg bedanken. Ik wens je nog een hele fijne avond. En wij gaan nog even hier nagenieten van de bekende Nederlanders daar in de VS. Thanks, Raymond. En ik ga meeluisteren naar Frankrijk. Lekker, dankjewel. Oké, hoi. De wereld van BNN Vara. En dan vliegen we door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hoe kijken de Fransen eigenlijk naar Nederlanders? Als we denken aan Nederlanders, dan is het meestal dat we heel strikt zijn. We volgen altijd de regels. Oh. Moet ik zeggen dat met de Olympische Spelen we dan wel heel luidruchtig waren. Ja. Dus dat hebben ze wel goed gezien. Ja. Maar voor de rest kennen de Nederlanders eigenlijk niet echt heel goed. Nee. Of in ieder geval hebben ze niet door dat ze Nederlanders kennen. Dus. Nee, precies. Nou, nu zijn er vast wel een paar bij de Olympische Spelen die een beetje bekendheid hebben gekregen. Maar we gaan eens kijken welke andere Nederlanders bekend zijn in Frankrijk. En we beginnen bij de eerste en die was onlangs nog in het nieuws. Maar voor hem moeten we wel heel ver terug de geschiedenis in. Namelijk Vincent van Gogh, de schilder uit Nederland. Wat voor rol heeft hij gespeeld in Frankrijk? Van Gogh, toen hij naar Frankrijk kwam, vooral naar Parijs, naar Montmartre, want dat was de eerste plek waar hij naartoe ging, was hij eigenlijk totaal niet bekend. Dat was eigenlijk misschien ook wel de reden waarom dat hij naar Parijs kwam. Want hij wilde doorbreken als schilder, maar op zich, hij was niet echt bekend. Eerder bekend door de mensen in de buurt van dat hij niet echt een leuke man was. Hij maakte met iedereen ruzie en hij was gewoon heel vreemd. Eigenlijk op dat moment was er totaal niks. Was gewoon een man die daar gewoon woonde. Hij was ook niet echt heel succesvol tijdens zijn leven, want tijdens zijn leven heeft hij echt maar één schilderij verkocht. Hij was totaal niet bekend, werd totaal niet geapprecieerd. Maar dat is eigenlijk pas na zijn dood dat hij meer krediet kreeg voor wat hij allemaal heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk nog steeds zo. Ze wordt eigenlijk nog steeds gewaardeerd over voor wat hij allemaal heeft gedaan. Mm-hmm. Dus je hebt dan bijvoorbeeld, als je naar Parijs gaat, dan heb je een Musée d'Orsay. Heb je een deel met allemaal schilderijen van Van Gogh. En ik denk dat het misschien wel het meest bezochte gedeelte is. En dat is niet alleen voor buitenlandse toeristen, maar ook voor bezoekers uit Frankrijk. En we hebben ook bijvoorbeeld op dit moment een immersieve expositie in Parijs over Van Gogh. En die vindt nu al voor de derde keer plaats, omdat het gewoon zo druk is. Oh, wow. Ik ben er gelukkig al één keer naartoe kunnen gaan, want ze kopen een aantal tickets. En ze proberen het steeds maar langer te maken, die exposities. Maar op een gegeven moment moet je toch stoppen. Ja. Dus die is nu weer terug. Wauw, en hoe ziet dat eruit, die expositie? Je zit eigenlijk in een zaal. En het is het is een soort van lichtshow. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Maar die schilderijen die worden afgebeeld op alle muren. Dus je zit eigenlijk in het schilderij zelf. Oh, wauw. En die schilderijen die bewegen dan. En het gaat eigenlijk mee met de tijd. Dus je begint echt in het begin van zijn leven. Toen hij nog in Nederland was, dus zie je allemaal. Ja, dat is ook heel bijzonder natuurlijk als Nederlands. Hè? Dus je dan al die verzichten ziet van Nederland met molens. Met allerlei scènes die echt heel Nederlands zijn. En langzaamaan ga je dan meer naar de periode waar die bekend werd. Voor ons dan de schilderijen die bekend werden. Mm-hmm. En die bewegen dan rond je heen en het kan soms zijn dat er dingen uitgeknipt worden die dan beginnen te draaien. Want op zich, later in zijn leven werden die schilderijen iets een beetje anders. Dus daar kunnen ze heel goed op inspelen. Er is ook muziek bij. Dat is eigenlijk een hele ervaring. Ja. En die doet het goed. Dus nu voor de derde keer dan. En dan wordt goed geëerd dus in Frankrijk, Van Gogh. Ja, zeker. Want ook het dorp waar die is overleden en waar die ook ligt begraven nu, Auvers-sur-Oise. Het hele dorp is eigenlijk op hem ingesteld. Dus je hebt zo'n routes waar je kunt lopen. En dan zie je zo'n soort schilderezel staan. Met de uitzichten op zijn schilderijen. Dus dan zie je het schilderij staan en dan kun je dan zelf kijken hoe die dat helemaal heeft gedaan. Het is echt helemaal. We zijn er helemaal fan van in Frankrijk. Wauw, bijna een soort Disneyland voor Vincent van Gogh. Bijzonder. Maar dat is niet de enige Nederlander die een rol speelt in Frankrijk. Want er is er nog eentje, die is wat recenter. En dat is een zanger. Vertel, wie is dit? Ja, dat is zanger Dave. Die is echt ontzettend bekend in Frankrijk. Ik denk dat de meeste mensen ook wel weten dat hij Nederlands is. Maar ja, hij woont al zo lang in Frankrijk. Is in de jaren 70 naar Frankrijk verhuisd, naar Parijs. Dus ja, voor de Fransen is het een Fransman geworden. En ja, hij is nog steeds heel erg bekend. Hij is nu, hij heeft zijn 80ste verjaardag gevierd in mei. En toen heeft hij dat gevierd in de Grand Rex. Dus het is een hele grote film- en concertzaal. Waar hij dan weer heeft opgetreden. Dus hij zingt nog steeds op zijn 80ste. En hij doet dat eigenlijk ieder jaar voor zijn 70ste verjaardag. Dus 10 jaar geleden heeft hij dat in de Olympia gedaan. Dus dat is ook een hele grote concertzaal. En dus ja, hij is bekend om zijn gezang. Hij brak dan ook door in de jaren 70. Dus eerst zong hij in het Nederlands, daarna in het Frans. Ja, het bekendste lied dat is toch Danser Maintenant. Dus dat was nummer 1 in Nederland, nummer 2 in Frankrijk. Kijk, in de hitlijsten. Dus dat wil ook al iets zeggen. Ja, en naast het zingen doet hij ook nog heel... Ja, hij is altijd op tv te zien. Dat is echt een showbizman. Hij doet mee. Hij is presentator van verschillende shows die worden uitgezonden. Hij doet soms zelf mee. Want hij deed mee aan zangprogramma's, maar ook bijvoorbeeld aan Fort Boyard in 2021. Dus dat is niet zo heel lang geleden. Maar op zijn leeftijd deed hij nog steeds mee. Dus hij is overal te zien. En de Fransen, als die denken aan Dave, dan is het toch wel een heel leuke man, een sympathieke man. Maar die niet weet van ophouden. Blijft echt doorgaan. Je ziet hem echt overal. Hij blijft er maar en hij is gewoon helemaal ondergedompeld dan ook in de Franse cultuur. Ja, precies. Ja, geweldig. Zometeen draai ik een prachtig nummer van zanger Dave, namelijk Danse Maintenant. Dat hoor je allemaal zometeen. Dan hoor je ook meer van Mirjam vanuit Frankrijk. Want dan gaan we het hebben over haar ervaringen bij de Olympische Spelen. Nu eerst het Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op het strand bij Scheveningen is afgelopen avond een zwemmer vermist geraakt, meldt Omroep West. De politie en de KNRM hebben naar hem gezocht met onder meer boten en een helikopter, maar hij is niet gevonden. Via Burgernet werd opgeroepen naar de man van 40 uit te kijken. Eerder op de avond werd er in het water bij de Maasvlakte in Rotterdam gezocht naar een jongen van 8, maar zonder resultaat. De zoekactie gaat vandaag verder. In Israël zijn afgelopen avond 10.000 demonstranten de straat opgegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt het vuren weer hervat. Komende week wordt er verder gepraat. In Leipzig zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. 2 van hen zijn zwaar gewond. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. De attractie stond op een festivalterrein. Het festival werd korte tijd stilgelegd. De oorzaak van de brand in het reuzenrad is nog niet bekend. In verschillende landen is afgelopen dag gedemonstreerd tegen de herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro. Hij eiste na de verkiezingen vorige maand de winst op zonder daarvoor bewijs te leveren. In de peilingen ging de presidentskandidaat van de oppositie maandenlang aan kop. Er waren protesten in onder meer Australië, Spanje, Duitsland en Zwitserland. Ook in Amsterdam was er een betoging tegen de regering van Maduro. Het weer, vanuit het zuiden meer bewolking met vooral in Limburg en in het oosten regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. In de ochtend trekt de regen weg. Later op de dag overal droog bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van Marine Vara van zondag 18 augustus. Ik neem je vannacht nog een heel uur mee op wereldreis. En dit uur ga ik met mijn correspondent uit China in gesprek over de prachtige mythische gebouwen daar. En met mijn correspondent uit Frankrijk bespreken we haar ervaringen tijdens de Olympische Spelen. En bij mij te gast in de studio is verslaggever Olivier Slebels. De afgelopen maanden ging hij op zoek naar zijn innerlijke Kroaat. Maar is dat gelukt en kijkt hij hierop terug? Dat hoor je vannacht. Olivier, welkom. Hallo Rosa. Hoe is het om hier nu te zijn vanuit Kroatië? Ben je opeens in de studio? Ja, heel bijzonder. Lijkt voor jou ook bijzonder. Eindelijk een keer een correspondent in de studio. Ja, dat gebeurt af en toe, zeker in de zomermaanden. Maar ik ben heel blij dat je er bent. Ja, ik ben ook heel blij om er te zijn. En jammer dat het afgelopen is. Maar, ja. Kun je alvast een klein teaser geven? Heb je die innerlijke Kroaat gevonden in jezelf? Nou, ik ben heel hard op zoek gegaan, maar het keiharde antwoord is toch wel nee. Oké. Zometeen gaan we horen hoe dat allemaal zit. Fijn dat je er bent, Olivier. En laat me ook nog vooral weten als jij ergens op een bijzondere plek aan het luisteren bent. En alles in de wereld is eigenlijk bijzonder, hè? Echt, veel mensen hebben dat al gedaan. Zo zegt Wilbert groetjes uit Zevenaar. Jurgen, die luistert mee vanuit Hendrik Ido Ambacht. Even kijken. Luc, die luistert mee in Geneve. Salomon, die luistert mee vanuit Palm Beach in Florida in de USA. Harry, die luistert vanuit zijn kipcaravannetje in de bossen van Zeewolde. Paul vanuit Tbilisi in Georgië. En Bob zoals elke week vanuit Gouda. Heel fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En blijf me ook dit uur nog steeds appjes sturen waar jij nu aan het luisteren bent. De wereld van PNN Vara. Maar nu eerst stel ik je mijn correspondent aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar China, want daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, een hele goede morgen voor jou. Goedemorgen, goeienacht. Hey, we gaan nog even terugblikken ook met jou op de Olympische Spelen, want dat wordt in China toch wel bijzonder gevierd. Want al die medaillewinnaars, ja, die worden op een hele bijzondere manier populair in het land. Vertel, hoe gaat dat daar? Nou ja, vooral natuurlijk degene die goud hebben gewonnen. Mm-hmm. Er is hier echt een hele grote fancultuur eigenlijk. En nou ja, er is bijvoorbeeld een hele jonge springplankkampioene. Die heeft vorige keer in Tokio ook goud gewonnen en nu weer. En ja, die komt uit een klein dorpje in het zuiden van China. En dat is gewoon, nou ja, binnen een hele korte tijd natuurlijk, we zijn net terug, is dat een hele grote toeristische plek geworden. Daar gaat iedereen heen om te kijken waar ze vandaan komt, waar het ouderlijk huis staat, nou ja, zo. Wauw, wat betekent dit voor zo'n medaillewinnaar dan uiteindelijk? Want opeens wordt je heel je leven omgegooid, allemaal fans voor de deur. Ja, nou eigenlijk veel van de sporters die wonen niet meer op de plek waar ze vandaan komen. Mm. Dan gaan ze misschien heen met, nou ja, Chinees nieuwjaar komen ze thuis misschien. Maar die wonen meestal in de stad of de plek waar ze de sport beoefenen natuurlijk. Die hebben heel weinig vrij. Dus, maar ja, voor de ouders en de familie zijn. Is natuurlijk ook heel erg, er komt heel veel op je af. Maar ja, dat dorp gaat er heel goed mee om, tenminste. Ze gaan er positief mee om. Er komen restaurantjes. De vader laat het huis zien. Dus die hebben er... misschien profaat bij. Ja, een boost voor de lokale economie. Maar ik kan me ook voorstellen dat bij die fancultuur dat er ook wel een andere, best wel duistere kant aan zit. Ja, nou ja, vooral online natuurlijk. En dat is echt, net als met elke bijvoorbeeld influencer of zo. Er komen natuurlijk heel veel positieve berichten op, maar... Ja, ook heel veel negatieve haatberichten. Vooral als ze niet gepresteerd hebben zoals de verwachting was. Zilver in plaats van goud of zo. Mm-hmm. Zoals je weet, het internet is hier niet helemaal vrij. En er zijn heel veel... haatberichten en slechte berichten gepost... door de miljoenen fans die er zijn. Bijvoorbeeld ten aanzichte van de tafeltennis. En de politie heeft ook ingegrepen, want nou ja, officieel is hier de wet dat het internet is niet iets wat niet gemonitord wordt en er wordt niet toegestaan dat er bijvoorbeeld haatberichten worden geplaatst. En er zijn ook echt mensen opgepakt en en de Tafeltennisbond schijnt daar ook wel erg blij mee te zijn dat er wat aan wordt gedaan. Ja, het is natuurlijk ook heel heftig, hè, als speler, dat je, als je dan je goud niet wint, dat je eigenlijk door je hele land allemaal haatberichten krijgt. Hoe groot is die druk dan op die spelers vanuit China? Nou, die druk is heel erg groot. En daarom is er, dat was een van de redenen waarom de tafeltennis zeiden van ja, dit gaat ook onze families aan, het gaat de sporters aan, het is niet goed voor hun mentale welzijn. Dus daar is op wat aan gedaan. Ja. En er is bijvoorbeeld ook een zwemmer die hier heel populair is, niet per se in het buitenland in verband met vermeende doping. Maar ja, die heeft ook zijn account gesloten. Die had echt miljoenen fans. En zei van ja, sorry, ik kan hier niet mee omgaan. Dit is niet gezond voor me. Dus ik wil me op mijn sport focussen. En klaar. Ja, heftig. Lijkt me heel pittig om als zwemmer of sowieso als sporter daarmee om te gaan. Nu zijn de Spelen voorbij. Is er 4 jaar rust, hopelijk. En hopelijk alleen nog maar lieve berichten voortaan. Ja. Dat hopen we dan maar. Dankjewel, Mirjam Thieme vanuit China. En ik spreek je zo meteen weer. Oké, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Frankrijk, naar Mirjam Labidi voor een speciaal extra lange nieuwsupdate. Want Mirjam, jij hebt nogal een aantal weken achter de rug, hè? Dat kan ik wel zeggen. Ja, dat klopt. Want ik denk dat iedereen het wel in de gaten had dat wij in Parijs de Olympische Spelen hadden. Dus het was heel erg druk de laatste paar weken. Ja, jij hebt gewerkt als vrijwilliger. Vertel, wat deed je daar allemaal? De meeste vrijwilligers die hebben dan 1 missie, zeg maar, bij de Olympische Spelen. Ik dacht dat dat niet genoeg was voor mij, dus ik heb er 2 gehad. Dus je hebt eigenlijk verschillende manieren om vrijwilliger te worden bij de Olympische Spelen. Dus aan de ene kant heb je vrijwilligers van het comité. Dus het zijn echt de vrijwilligers die jullie misschien ook in Nederland op tv hebben gezien met die groene t-shirtjes aan. Die staan echt op alle Olympische sites, zeg maar. Waar er dus gesport wordt, maar ook in het Olympisch dorp en overal. Dat was een heel lang proces om erin te komen. Het heeft ongeveer 2 jaar geduurd. Voordat we eigenlijk op de Olympische Spelen mochten zijn. En dus met dat programma was ik een results team member bij het handboogschieten. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik in die kamertjes helemaal bovenaan de tribune zat. En dan keken we of de resultaten correct waren. En of die ook goed doorverwezen werden naar andere sites waar die dan gepubliceerd moesten worden. Mm-hmm. Dat was heel interessant eigenlijk, want ik kende niks van handboogschieten. Nu ben ik bijna expert geworden. Dus ik kwam ook echt helemaal in. Moest je dan helemaal inlezen van tevoren? Of maak je dat gewoon allemaal mee en leer je een beetje als je gaat? Ja, je leert het eigenlijk daar wel. Want je hebt sowieso al tests die gedaan worden voordat het echt van start gaat. Dus dan heb je mensen die wel weten hoe het allemaal werkt. Die je dan ook uitleggen van oké, er is wel een verschil tussen als het individueel is of als het in een team is. En hoe dat allemaal gaat. En ook, als je hetzelfde aantal punten hebt, dan heb je een shoot-off. Ik snap er helemaal niks van in het begin. En op het einde was ik echt van, toen merkte ik dat er een shoot-off zou komen. Dus wij allemaal roepen, shoot-off! En helemaal fan geworden. Ja, zeker, want je leeft helemaal mee met die atleet. Want die kun je zelf ook zien als vrijwilliger. Je ligt eraan wat je doet dan natuurlijk. Mm-hmm. Dus je hebt er al gesproken. En dan denk je echt van, kom op, je bent echt een hele sympathieke man of vrouw. Zet hem op. En vooral het Nederlands team natuurlijk. Daar was ik toch het meeste fan van. Ja. Dus als je die dan ziet schieten, dan denk je van, zet hem op. Versla die anderen, dus dat is allemaal heel erg leuk. Ja, heel mooi ook om te horen, want je komt dan best wel dichtbij, die atleten. Wat voor verhalen hoor je dan allemaal? Ik heb dan vooral met de coaches gesproken, met de atleten op dat moment aan het trainen waren. Dus die hebben me verteld over het Olympisch dorp. Hoe ze dat vonden, want hoe ze naar de plaats van de competities gingen. Ja. Want die hadden allemaal verschillende bussen, die dan speciaal werden ingezet om van de ene plek naar de andere plek te gaan. Dus die zaten met allerlei andere atleten. En ook gewoon Parijs op zich, hoe ze eraan zijn gekomen. Ook over de plek zelf, want dat was net in de buurt van Invalide. Dus dat je een heel mooi uitzicht. Dat is aan de ene kant heel leuk. En aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld met Steve Weiler gepraat. Die uit een dorp komt 6 kilometer van mijn dorp vandaan. Dat hebt ook wel een beetje een band. Dus, ja, zeker. Oh, wat goed zeg. Geweldig dat je zo dichtbij kan komen. En je hebt ook nog als EHBO'er gewerkt. Ook als vrijwilliger. Hoe kijk je dan naar al die sporten? Als EHBO'er is het een beetje anders. Want als EHBO'er... Ja, omdat er zoveel mensen nodig zijn, kun je op verschillende plekken worden gezet. Mm. Dus dat is aan de ene kant of op die plaatsen waar competities zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld op treinstations zijn. Echt overal waar de mensen nodig zijn. Yeah. Dus er zijn mensen die meer geluk hebben gehad dan anderen. Nu moet ik zeggen dat ik heel veel geluk heb gehad. Mm-hmm. Je hebt dan bijvoorbeeld, dat zie je heel af en toe, op de beelden van de Olympische Spelen, dat er zo'n mannetje is aan de kant van van die zalen staan in het rood. Ja. Dat zijn dan de medical, dus dat zijn wij dan. En dat zijn de mensen die specifiek alleen om de atleten gaan. Dus als zo'n atleet zich blesseert, dan rennen wij dan meteen naartoe. Maar je hebt dan weer andere teams die dan naar de toeschouwers gaan. Dus die zitten alleen maar op de tribunes of overal rond de tribunes heen. Het verschilt allemaal. Dus ik heb het geluk gehad dat ik in het groot als zo'n mannetje bij de street skate stond. Dus het was heel bijzonder ook, want ik heb dat nog nooit gezien. Mm-hmm. En het was echt impressionant hoe zij allemaal die trucs kunnen doen. En het was heel mooi om te zien. Ja, en dat heb ik ook met de hockey mogen doen. Oh, wow. En bij tafeltennis. Zo. Dus we zien verschillende sporten ook. Dus het is echt heel leuk om... Ja, weer wat anders te beleven. En het zijn dan steeds weer andere regels die ik ook niet altijd ken. Op een gegeven moment zit je er ook weer helemaal in en dan begin je ook weer helemaal mee te doen. Ja. Dat is allemaal heel erg leuk om er zo in te zetten. Ja, geweldig. Dus, we hebben heel veel mogen zien en mogen doen. Ja, wat tof. En dan heb je zelf ook nog een eigen hoogtepunt meegemaakt. Want jij hebt ook gesport. Jij hebt ook eigenlijk meegedaan een beetje aan de Olympische Spelen. Want vertel... Wat was jouw absolute hoogtepunt van de afgelopen weken? Ja, mijn absolute hoogtepunt, dat was toch de nacht van 10 op 11 augustus. Want toen vond de Marathon pour tous plaats. En daar mocht ik dus ook mee meedoen. En die Marathon pour tous, dat was eigenlijk de Olympische Marathon. Dus die 's ochtends op 10 augustus door de mannen werd gerend. Mm-hmm. En op 11 augustus door de vrouwen. Dus dat was precies hetzelfde parcours. Alleen dan 's nachts. Wauw. Dus eigenlijk... Ik heb nog nooit een marathon zo laat gerend. Dus dat was al een hele ervaring op zich. Maar het was echt zo'n grote happening. Ik heb eigenlijk de hele tijd kippenvel gehad tijdens het rennen. Dus, wat maakt het zo bijzonder? Het was vooral dat er heel veel publiek was. Maar echt heel erg veel publiek. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien. Zonder rijen dik overal. Die wilden allemaal een high five hebben. Dus op een gegeven moment, in het begin was ik eigenlijk alleen maar helemaal aan de kant aan het lopen om iedereen een high five te geven. Ze waren allemaal aan het zingen en het schreeuwen en het dansen. Er was muziek. Het was echt een gekke huis. Ja, en dat was best wel een pittige marathon ook, toch? Ja, dat klopt. Ik denk dat het misschien wel de moeilijkste Olympische marathon was. Want je had op kilometer 15 had je een klim van 5 kilometer. Je had echt 5 kilometer lang omhoog. Oh, af en toe gaat het een beetje vlakker en dan weer omhoog. Ja. Maar ik denk dat het ergste was toch wel de 700 meter op de kilometer 28. Want dat zag er gewoon uit als een muur. En dat is misschien ook wel een beetje grappig voor de mensen die onder ons die Frans spreken. Je hebt meestal op kilometer 30 ongeveer, als je een marathon rent, dan komt de man met de hamer. Ja. Dus dat je eigenlijk helemaal op bent qua suiker en alles wat je op hebt geslagen. En in het Frans heet dat de muur. En ja, hier had je dus letterlijk een muur op kilometer 28. Oh. Dus die is eigenlijk tussen een paar ja, bossen, of ja, een soort van natuurgebied. Dus in het begin zeiden wij van ja, maar ja, maakt toch niks uit, want we zien het niet. Het wordt een beetje donker. Mm. Maar daar hebben ze ook wel goed over nagedacht. Dus ze hebben op die 700 meter hebben ze overal zo'n soort triomfbogen gemaakt. Oh, wow. Met allemaal lichtjes. Dus je zag hem van ver af. Oh. Ja, zag je gewoon die bogen opeen gestapeld, zeg maar. De muur op je afkomen. Ja, inderdaad. Dus ja, dat... je was er een beetje bang voor, zou ik zeggen. Want iedereen zei van, oh, kijk daarachter. En daar komt hij. Maar ja. Op zich wel heel veel mensen die hebben gewandeld. Want ja, het had toch geen nut om dat op te rennen. Nee. Want ja, na die 29ste kilometer heb je toch nog een heel stuk te gaan. Dus ja, dat was wel echt een hele ervaring. Ja, geweldig. En daarna, je hebt hem dus helemaal uitgelopen onder groot applaus, heel veel mensen. En daarna, dan word je uitgenodigd op de Nederlandse ambassade. Wat al geweldig is. Hoe was dat dan? Ja, dat was echt heel erg leuk. Want de ambassadeur die had ja, alle Nederlandse Marathon pour tous renners uitgenodigd om op zijn ambtswoning te komen. Dat ook nog een historisch gebouw is. Want het komt voor in de film Intouchable. Oh, dus daar werden we uitgenodigd. Yeah. Dus ja, je komt eigenlijk in een filmscène terecht. Maar dat ook dan heel Nederlands is. Met allemaal vlaggetjes en met ballonnen. En met hapjes en drankjes. Dus ja, de ambassadeur had ons uitgenodigd. En hij zei ook, ja, er komt een mystery guest. Mm. Ik kan nog niet zeggen wie het is, maar... Daar komt iemand ja, ook met ons mee. Dus die mystery guest, dat was onze eerste minister. Die zelf ook fanatiek marathonloper is. Hij heeft zelf niet meegelopen deze keer. Mm-hmm. Maar ja, hij was daar om ons te feliciteren. Om ja, ook een beetje met ons te praten. Dus het was echt ontzettend leuk. Wauw, goed. Ja, en we hebben dan natuurlijk ook Erben Wennemars. Die heeft ook meegerend. En die was dan met de NOS, ja, heeft hij ook allerlei, ja, heeft hij zijn verhalen gedaan en hij was er dan ook bij. Dus ja, het was echt een hele happening in de ambtswoning van de ambassadeur. Ja, oh, dat klinkt echt geweldig. Wat een goede afsluiting ook voor jouw tijd als vrijwilliger daar, kan ik me voorstellen. Ja, en het was vooral, ja, als je dan over de finishlijn komt. Ja, ik heb zelf vrijwilligerswerk gedaan op Invalide. Dus dat was echt de plek waar ik al die dagen als vrijwilliger van het comité heb gewerkt. Ja. En als je daar dan nu zelf binnenkomt, dat je die vrijwilligers waar je dan ook toe behoort, dat die daar staan, die hebben zoveel energie de hele nacht doorgehad. En ja, dat is toch bijzonder dat je dan ja, dat kunt delen met alle andere vrijwilligers, met alle andere deelnemers. Dus we hebben het er daarna ook uitgebreid gehad met een paar vrijwilligersgroepen die zelf mee hebben gedaan of die ja, daar als vrijwilliger waren. Dus het was eigenlijk ja, gewoon de kerst op de taart. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ongelooflijk. Mirjam, hoe voel je je nu? Ben je een beetje in zo'n zwart gat gevallen, denk je? Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat het voor iedereen in Parijs is die is gebleven voor de Olympische Spelen. Want er waren er heel veel die zeiden, ja, het wordt echt vreselijk en... moet hier zo snel mogelijk weg. Ja. Maar de mensen die zijn gebleven, die hebben toch wel echt mooi mee kunnen maken. En ja, ik hoop dat de Paralympische Spelen straks dat die een even groot feest worden. Want dan ben ik ook vrijwilligster natuurlijk. Vast en zeker. Dus ik hoop dat het net we nog heel eventjes door mogen gaan met het feest. Ja, nou daar gaan we vanuit dat het nog net zo groot feest wordt als de afgelopen weken. Wel respect ermee in dat je het allemaal doet naast het werken nog, maar het klinkt als één groot feest en een fantastische ervaring. Ja, ik zou het zo opnieuw doen. Ja, wat goed. Dankjewel Mirjam Lewedi vanuit Frankrijk voor dit bijzondere verhaal. En ik ben heel benieuwd naar al je avonturen bij de Paralympische Spelen. Maar je gaat ons denk ik op de hoogte houden. Ja, dat zeker. Super, dankjewel Mirjam en hele fijne nacht. Dankjewel, fijne nacht. Danser maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Danser. bekende Nederlander uit Frankrijk. Of in Frankrijk, dat moet ik eigenlijk zeggen. Je hoorde hier Dave met het nummer Danser Maintenant. En ik hoop dat ik dat goed heb uitgesproken. De wereld van BNNVARA. Het is vandaag de dag van de hunebedden en heel lang was het een mysterie wat deze gigantische stenen nou als functie hadden. Uiteindelijk bleek deze bijzondere combinatie aan hele oude stenen dat zij vroeger werden gebouwd als graf. Naast de mysterieuze Nederlandse hunebedden zijn er ook mythische gebouwen in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de piramides in Egypte. Men vond het lastig om te bedenken hoe deze gebouwd konden zijn. Maar er lijkt nu toch een antwoord op. We have evidence that the pyramid builders used the 7-meter rise annually of the Nile flood as a huge hydraulic lift to bring blocks as high as they could and as close as they could to the pyramid plateau. It's almost what you don't see here that is even more impressive than the pyramids themselves. Ja, deze theorie wordt nog betwist, maar is tot nu toe de enige verklaring voor de bouw van deze prachtige piramides. Maar niet alleen in Egypte kan je mythische plekken bezoeken. Dat kun je absoluut zeker ook in China. En daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, voelt China af en toe een beetje magisch aan voor jou nog? Jawel hoor. Ja, ja, absoluut. Ja, ik kan me voorstellen. Ik kan. Oh nee, sorry, ga maar. Je zit iets vertraging op de lijn, maar vertel. Ik kan nog heel vaak onder de indruk zijn van bepaalde plekken. Ja, dat begrijp ik heel goed. China staat vol met mythische gebouwen. Welke soorten gebouwen komen er allemaal voor? Ik kan het een beetje opsplitsen in. Je hebt natuurlijk keizerlijke gebouwen, vooral hier in Beijing, maar ook in andere plaatsen. Tempels, natuurlijk door het hele land, verschillende soorten. En je hebt strategische bouwsels, sociale of menselijke, waar mensen wonen. Verschillende soorten. Ja, en ze hebben allemaal een eigen functie. Laten we beginnen met het Keizerlijke Paleis. Wat is dit voor een plek in China? De Verboden Stad staat echt ook in het midden van Beijing. Het is nu een museum. Het is open voor het publiek. Die komen er ook in grote aantallen. Mijn zoon was hier van de zomer en wilde erheen. En het is echt heel moeilijk om kaartjes te krijgen. Je kan pas een week van tevoren boeken en ze zijn echt alleen maar uitverkocht. Er mogen maximaal 80.000 mensen per dag naar binnen. Zo. Het klinkt heel veel, maar het is ook wel heel groot. Als je er doorheen loopt, zeg maar van de Zuidpoort naar de Noordpoort, ben je zeker 2 uur bezig. Mm-hmm. Het is groot, het is indrukwekkend. Het heeft heel veel verschillende functies. Verschillende gebouwen, verschillende functies. Gebouwd helemaal volgens feng shui-principes, zeg maar. Alles moet in harmonie zijn met elkaar. Beschilderingen, dingen op het dak van gebouwen. Het heeft allemaal een betekenis. Heel veel draken natuurlijk. De mythische phoenix. Ja, er zijn echt heel veel. En die komen allemaal ook in andere keizerlijke gebouwen. Komen die betekenissen natuurlijk weer terug. Ook in hun buitenplaatsen, zeg maar. Wat voor betekenis heeft dan bijvoorbeeld zo'n draak op zo'n gebouw? Op zo'n paleis? De draak was, dat is eigenlijk het belangrijkste, of de keizerlijke betekenis, de keizer was een draak, het hoofd van het land en de hemel en alles. En de draak die staat ervoor. En de draak is vaak in het goud. Bijvoorbeeld geel is ook een keizerlijke kleur, dus die komt ook altijd voor. En het mocht ook niet in andere. Andere mensen mochten die kleur zeg maar ook niet gebruiken. En tegenover de draak heb je dan de phoenix, dus we noemen dat een soort van de vrouwelijke draak. En die ja, die staan altijd bij elkaar. Je hebt ook bijvoorbeeld hele grote leeuwen die altijd voor de deur staan. Of een poort van gebouwen. Niet alleen keizerlijke gebouwen, maar ook bijvoorbeeld prinselijke gebouwen. Die buiten de verboden stad wonen. Dan heb je een vrouwelijke leeuw die een klein welpje vasthoudt onder de poot. En de mannelijke leeuw heeft een grote bol onder zijn poot. Dat is de aarde, zeg maar. Dus ja, dus heel veel verschillende betekenissen van verschillende dingen. Ja, prachtig. Jij bent er ook wel eens geweest in het paleis. Hoe voelt dat om in zo'n enorm paleis te lopen? Nou, als je er nu gaat, voelt het vooral heel vol. Er zijn heel veel toeristen. Maar ik ben er ook wel geweest als het veel minder was. En dan krijg je wel echt het gevoel van wauw, hoe, dan ga je nadenken van hoe zou dit geweest zijn? Hoe hebben mensen hier gewoond? Hoe was het in de zomer? Hoe was het in de winter? Hoe krijgt het warmte? Het is allemaal van hout gebouwd. Er staan ook hele grote koperen. Echt gigantische, hoe noem je dat? Een grote schaal. Nee, het is niet echt een schaal. Een grote pot. Een bronzen pot waar water in werd gehouden voor als er bijvoorbeeld vuur of onweer was. De waterirrigatie is prachtig. Die gaat door drakenkoppen die overal het water dan weer van de trappen haalt. Het is echt heel erg mooi gebouwd. Ja, er wordt overal over nagedacht, zeg maar. Ja, bijzonder ook om zo door die geschiedenis te lopen. Dan wil ik verder met je naar verschillende soorten tempels. In China, die heb je daar enorm veel. En die hebben ook natuurlijk een magische uitstraling. Welke soorten tempels zie je allemaal daar? Nou, verschillende soorten van boeddhistische tempels natuurlijk. Die heb je echt daar zijn ook wel weer verschillende vormen of stromingen in. Die zijn, sowieso hebben ze natuurlijk veel Boeddha-figuren. Je hebt de Tibetaanse tempels in Tibet, maar ook in aangrenzende gebieden. In het zuiden van China, wat grenst met bijvoorbeeld Thailand en Laos, heb je veel Thaise tempels met veel goud, heel andere bouwstijl. Taoïstische tempels, die zijn veel simpeler eigenlijk, zeg maar. Veel daarvan zijn ook echt nog actief. Daar zie je echt veel Taoïstische monniken rondlopen. Ja, meestal zijn ze natuurlijk op een berg, maar je hebt ook hier in Beijing hebben ze midden in de stad. Ook omdat er weer een link was naar het keizerlijk hof, wat daar bijvoorbeeld naartoe ging, naar de tempels. Om te offeren bijvoorbeeld. Is die? Ook een kleine dorpje, de dorpstempeltjes. Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar wat we hebben met de kerk in Nederland. Ja, precies. Ja. Ja. Hoe is die sfeer dan in die tempel, als je daar bent? Dat ligt er inderdaad weer aan hoe, of het nu een meer een toeristische plek is, dan heb je veel mensen. Maar als je bijvoorbeeld naar tempels gaat die niet per se mensen heen gaan om het toerisme, dan hangt daar gewoon een hele rustige sfeer. Het is inderdaad vergelijkbaar met een kerk binnenlopen, alleen is het vaak meerdere gebouwen. Dus het is gewoon een, je komt bijvoorbeeld op binnenplaatsen, hangt een speciale rust. Yeah. Er is natuurlijk altijd wierook wat je kan branden. Je ziet vaak mensen inderdaad buigingen maken of knielen voor de Boeddha-figuren. Er zijn heel veel versieringen. Een tijdje geleden was ik op een regenachtige dag op een berg in een grot. Mm-hmm. Waar een tempel was gebouwd in die grot. En dan loop je naar binnen en dat is natuurlijk ook heel speciaal. De boeddhisten die er zijn, die stralen ook een bepaald soort rust uit. Dus ja. Het is één grote rustgevende plek dus. Ja, je hoeft niet per se het geloof te hebben om toch de sfeer te proeven. Ja, ja, mooi is dat, dat soort plekken. Dan wil ik verder nog met je hebben over ja, het bekendste bouwwerk uit China eigenlijk. Hè. Strategisch bouwwerk, is dit de Chinese muur? Jij bent dol op deze muur. Wat vind jij zo bijzonder aan die muur? Nou, het is, het is echt een hele speciale plek. Het is inderdaad echt heel strategisch. Soms loop je erop en denk je, nou, waarom komt er hier een bocht? Ze hadden ook gewoon rechtdoor gekund. En dan nou ja, ga je de bocht om en dan zie je bijvoorbeeld het uitzicht. Dan denk je, oh ja, dat heeft wel, daar zie ik wel wat in. Van. Het was natuurlijk, het is gebouwd met een strategisch, het was een militaire reden om dat te doen. Om de Mongoolse leger buiten China te houden. Er zijn heel veel. Het is niet in één keer gebouwd. Er zijn verschillende stukken muur die aan elkaar zijn gebouwd. Dus je hebt van verschillende tijden, eeuwen. Er zijn oudere en minder oude. Maar het is, ja, sommige delen zijn natuurlijk gerestaureerd. Sommige delen zijn ongerestaureerd, waardoor je er op kan lopen. Maar er af en toe ja, van de berg af moet. Maar je kan hem blijven volgen. En het is, ja, voor mij maakt me niet uit welk tijd van het jaar, wat voor weer het is. Het is altijd heel speciaal om daar te lopen. En het maakt je ook een beetje. Het maakt je een beetje dat je een beetje klein voelt in een berglandschap. Overal waar je kijkt is de muur. En dat is fantastisch. Ja, ik hoor ook gewoon helemaal met de passie die je daarover praat. Het is prachtig om te zien. En al deze gebouwen, heb je het idee dat in heel China mensen heel veel waarde hechten aan die gebouwen? Ja, dat is niet altijd zo geweest. Maar nu, ja, veel plaatsen zijn toeristische plek voor binnenlands toerisme. Mensen vinden dat ze nemen graag hun kinderen mee, willen de geschiedenis van China laten zien. Dat wordt wel gewaardeerd inderdaad. Ja, maar je zegt dat het is heel erg veranderd door de jaren. Hoe komt dat dan, die verandering? Bijvoorbeeld in de jaren 60, tijdens de culturele revolutie, is er veel kunst en veel tempels bijvoorbeeld zijn ook echt verwoest. Maar dat is een beetje een zwart boek in de geschiedenis waar mensen nu niet echt per se meer bij stil willen staan. Dus er is heel veel gerenoveerd in de afgelopen jaren om alles weer in goede staat te brengen. En dat dan ja, die geschiedenis door te geven aan de volgende generatie. Dus. Ja, nou ook heel belangrijk, denk ik. Zeker met al deze prachtige gebouwen, deze prachtige plekken. En als je één plek in China zou moeten zeggen, van waar moet je dan heen? Wat zou je dan zeggen? Voor mij is dat natuurlijk de grote muur. Daar kan je niet, omheen. Maar er zijn zoveel mooie plaatsen. Ja. En er is ook heel veel mooie natuur. Het is zo'n groot land en een rijke geschiedenis. Dus mooi. Fijn om even zo'n klein inkijkje te krijgen. Dan toch op afstand maken we het ook een beetje mee. Maar wie weet mogen we ook een keer helemaal naar China afreizen om dit allemaal in het echt te zien. Ja, nou, altijd welkom. Dankjewel Mirjam Thieme vanuit China. Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Bedankt voor het vroege opstaan en tot de volgende keer. Okay. Come ready for y'all. Y linte coge Yeah Ya cobi Jurassic Park Bebebe Inte kolla klar Du får gärna följa med mig Fan van Edu, van Hooja en Miriam Bryant. Hij heet de zomerhit van dit moment uit Zweden. De wereld van BNN Vara. Ja, en dan is het tijd voor de laatste bijdrage van Olivier Slepels. Onze correspondent in Kroatië. De afgelopen maanden dompelde hij zich onder in de Kroatische cultuur met het ultieme doel zich tot een Kroaat om te dopen. Vandaag is de ontknoping en is het hem gelukt om een echte Kroaat te worden. Dat hoor je nu in het 7e hoofdstuk van Olivier in Kroatenland. Mijn moeder heeft me altijd het spirituele pad op proberen te trekken. Een stukje zingeving noemt zij het dan. Ik ben het mijn opvoeding dan ook verplicht om op zoek te gaan naar een stukje zingeving in Kroatië. Als ik op vakantie ga, dan wil ik er niet uitzien als een toerist. Nee. Ik wil opgaan in de lokale cultuur. Een midweekje Parijs, ik loop op die Fashion Week. Snipperdag Volendam. Geef me die klompen! 4 maanden lang ben ik in Republika di Kroatia. Het begin van de Balkan. Een roerig gebied met landgrenzen die nog vaker veranderen dan mijn handtekening. Paradeer ik straks over de straten als een echte Kroaat? Of ontvlucht ik de regio met mijn staart tussen de benen? Dit is Olivier in Kroatenland. Hoofdstuk 7. Wat is hier de waarheid? In voormalig Joegoslavië speelt geloof een grote rol. De verschillende landen grijpen religie aan om zich tegen de ander af te zetten. Kroaten zijn katholiek, Serviërs juist orthodox en Bosniërs overwegend islamitisch. In Nederland zie ik hoe steeds meer kerken worden omgedoopt tot appartementencomplexen of creatieve werkplaatsen, meestal het gevolg van een tekort aan jonge aanwas. Maar hier in Kroatië, het meest religieuze land van de EU, heb ik juist het gevoel dat jongeren die weg naar de kerk nog wel weten te vinden. Dus, mijn zondagse kloffie mag uit de kast en op naar de kerk. Om het allemaal wat beter te begrijpen, ben ik onderweg naar Anna. En Anna die is een jong iemand en die is heel betrokken bij een kerk hier in Zagreb. Een kerkgemeenschap. En ik kom net aan bij de kerk. Het is een groot, robuust, modern gebouw. Van baksteen met een soort ijzeren plat dak. En aan de achterkant staat een toren. Ik zou het eerder een hele brede schoorsteen noemen. Met erop 2 grote kruizen. En ik hoop dat Anna hier in de buurt is. Hi, Oliver. How are you? I'm good, you? I'm really good. Thank you for meeting me. Yeah. Anna en ik gaan aan de wandel. It seems really modern. Yeah, it is. It was built after the war in Croatia. So after 1995. Do you know how many people are part of this church? 18,000 people that declare as Catholics. 18,000 mensen in 1 wijk. I think only 4,000 to 5,000 people actually do go to church every Sunday. Elke zondag trekken 5,000 buurtgenoten in shifts hier naar de kerk. Ook door de week kun je hier om 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds voor een dienst terecht. Deze populaire trekpleister moet ik daarom natuurlijk even van binnen zien. En on Sunday it's full. Yeah. Full. On Sunday it's totally full of people. Yeah, definitely. Wow. A lot of people stand around because there are not enough place to sit. So it's totally full. Een van de pijlers van Anna's kerk is jongeren actief betrekken. Achter de grote kerkzaal staat daarom nog een gebouw, speciaal voor jongeren. It doesn't just have a church, it has another building that is called oratory. That is a place where young people and children meet and they can talk, gather around, hang out. Daarnaast staat een bakstenen portiekflat. De appartementen van de priesters zitten daarin. Ik sta eigenlijk midden in een soort dorpje. On the other door there is where the choirs are having their where they are exercising for the mass. The third door it is a library where people can come and buy books. Een klaslokaal, een bibliotheek, een repetitieruimte. Er is voor ieder wat wils. Zelf helpt Anna met het serveren van koffie en cake na de zondagsdienst. Andere mensen verkopen zelfgemaakte werkjes of zingen in een van de vele koren. We're standing at a sport field. Yeah, this is a playground for children, so they can come every day and play everything. Het is de bedoeling dat naar de kerk gaan hier niet betekent naar de dienst gaan en snel weer weg. Dat is juist een van de redenen dat Anna hier zo haar plek heeft gevonden. Talk to each other to stay in the place near church. Not that just they go to church and run away. They stay and they hang out. That's what was really nice to me. Het enthousiasme van Anna over haar kerk slaat helemaal op mij over. Maar hoe uniek is nou zo'n enthousiaste jonge kerkganger? In here, are you one of the only young people that is active, or no. This particular church, it is really most for young people because Salesians, they attract young people with all those activities. In Croatia, young people go to church, but in some churches more, or and in some churches less. Kroatische jongeren vinden hun weg naar deze kerk wel, juist door die focus van deze geloofgemeenschap op jongeren. We lopen bijvoorbeeld langs het jongeren chillhok. Een hok gevuld met een pingpongtafel, een voetbaltafel, een spelletjeskast. Maar als we kijken naar heel Kroatië, dan neemt toch het aantal jongeren dat naar de kerk gaat af. Do you also see that less younger people are active in church than maybe 20, 30 years ago? Yeah, I think it is true. On the university or anyways, there are young people who are like church is boring, mass is boring. Door veel jonge studenten in Zagreb wordt de kerk gezien als saai en voor oude mensen. If slowly people stop going to church, do you think that is bad for Croatia as a country? Yeah, because I think it is a base for us. De kerk is een onderdeel van de Kroatische cultuur. Verliezen we dat, dan verliezen we onze waarde. Tussen het bijgebouw van de priesters en de jongeren en de kerk zit een groot binnenplein. Hier worden religieuze dagen goed gevierd. There is also a dance, a music, so it really is in here, in this yeah, place. In this outside. Deze vieringen hebben ook als doel om nieuwe mensen naar de kerk toe te trekken. Ze moeten af van dat imago saai. How does this church get its money? Well, in Croatia, the country is giving money to the church. Dat de kerk een dominante positie heeft in Kroatië blijkt ook als we kijken naar het geld. Een groot deel van de inkomsten van deze kerk komen namelijk rechtstreeks van het ministerie van Financiën. Ja, maybe we can sit down for a bit. It was a long walk around this huge church. Yes. How often are you here? A few times a week, actually. Ik ga hier zo vaak mogelijk heen als mijn studie en werk dat toelaat. 2 of 3 keer per week. Why do you want to go to mass so often? What brings it you? Well, because I think faith gives me the basis for everything in my life. First of all, it gives me a reason to live. Het geeft mij een reden om te leven. God heeft ons dit leven en onze talenten gegeven om die in te zetten voor iets goeds. Daarna wacht er dan een leven in de hemel. I don't know, when I go to mass, I feel stronger. I remember that God is with me in everything that I do. And it reminds me of all the love that he gave me and gives me strength when I'm low, when I'm sad. De ouders van Anna namen haar wekelijks mee naar de kerk. Maar de liefde die ze nu voelt kwam pas echt toen ze zich aansloot bij deze kerkgemeenschap in Zagreb. Do you think you're right now more active in church than your parents are? Yes, I am. Yes, yeah. I definitely am. Sometimes they like laugh. You're at church every day. Oh, come on. Voor Anna zit het geloof in alles. Het zit hem in de vaste rituelen. First of all, I try to pray every day. I try to start my day with a prayer. I ask him to. Ik vraag hem om mij door de dag te leiden. en te vertellen wat goed en fout is. I sometimes forget, of course, and that randomly during the day I remind myself, God, I didn't pray all day, and then I pray a little bit. Haar geloof geeft ook houvast bij het maken van grote keuzes of juist hele kleine. Whenever I not know what to do, I ask God like to give me some sign. And it's never easy that he just sends a sign. It's never. En het hielp Anna door moeilijke periodes in haar leven. Are you proud when you see it and when you talk about it? Yes, I am. I realized that now that I am actually proud when I see how beautiful it is and what I'm part of something beautiful. Yeah, I realize now. Hoe enthousiast Anna mij ook weet te maken, eerder heb ik ervaren dat het conservatieve gedachtegoed van de kerk een sterke impact heeft op de Kroatische cultuur. But I've talked to other Croatian people and they say, yeah, church frightens me a bit because it gives me rules and I maybe don't fit to these rules or it has these certain values that I don't align with. It doesn't have to be conservative, but it depends. Sommige mensen zijn conservatiever dan anderen. Maar je kan je geloof op je eigen manier vormgeven. There is no need to hate things that are contrary. Dingen die tegen de kerk ingaan, hoef je niet te haten. Maar daarvan kan je wel zeggen, dit accepteer ik niet, maar het is jouw leven. Because I think the most conversations I had was with people from the LGBTQ community and they were like, yeah, church is conservative, it scares me a bit. Yeah. Well, I'm a person who doesn't think that they live in. Ik geloof niet dat mensen van de LHBTI-community een zonde begaan. Het is misschien niet volgens de Bijbel, maar God heeft iedereen op zijn eigen manier gemaakt. Maar snapt ze dan dat mensen bang zijn, omdat niet iedereen zo denkt als zij? Yeah, it's normal that they're scared because a lot of people, think differently. Yeah. Thank you. Anna heeft mij laten zien hoeveel het geloof voor haar betekent. Dit is haar stukje zingeving, zoals mijn moeder dat zou zeggen. Net als voor heel veel andere Kroaten. Maar ook de Kroatische samenleving wordt diverser. Minder mensen gaan wekelijks naar de kerk toe en dat doet iets met de maatschappij. Al weet ik niet of ik dat nou per se iets slechts vind. En dan zijn we aan het einde gekomen van mijn avontuur in Kroatenland. En de hamvraag is nu natuurlijk, ben ik Kroaat geworden of heb ik het land verlaten met mijn staart tussen de benen? Het leven is gelukkig iets minder zwart-wit dan dat, maar na 4 maanden in Zagreb kan ik mij helaas geen Kroaat noemen. Kroaat worden begint bij de taal, die ik nooit zal spreken. Maar ook de conservatieve onderstroom is voor mij als liberale Hollander te sterk. Kroaten zijn een gastvrij volk, maar het zal je bijna niet lukken om echt een van hun te worden. Ik heb dit land dan ook inmiddels verlaten met opgeheven hoofd, maar helaas wel met de staart tussen de benen. Mijn huis zal het niet worden. Dit was het 7e en laatste hoofdstuk uit de serie Olivier in Kroatenland. Gemaakt en geproduceerd door mij, Olivier Slebels. Hele grote dank aan iedereen die heeft meegewerkt. Zowel voor de schermen als achter de schermen. En natuurlijk zijn alle afleveringen tot het einde der tijden terug te luisteren op de NPO Radio 1-site. De wereld van PNNVARA. Ja, je hoorde het laatste hoofdstuk van Olivier in Kroatenland. En Olivier, je bent met de staart tussen de benen teruggekomen naar Nederland. En je bent hier nu bij mij te gast in de studio. Hoe voel je na 4 maanden in Kroatië? Ja, het was een heerlijke tijd. Ja, ik zou iedereen uitnodigen om een keer 4 maanden in het buitenland überhaupt te gaan zitten. Mm-hmm. En eens te kijken wat je daarvan kan leren. Ja. Maar 4 maanden was ook genoeg. Ja, je bent dus, je voelt je niet een echte Kroaat, maar je zegt wel, je kan er veel van leren. Wat zou je zeggen dat je ervan hebt geleerd? Nou, sowieso, en dat vond ik echt de uitdaging, is om zo'n land. Kijk, ik was er als student. Mm-hmm. En dan kom je al heel snel in zo'n internationale bubbel terecht. En de uitdaging, en dat probeerde ik ook in deze serie, is om dan toch dat land te gaan begrijpen. Mm-hmm. En echt, oh, dit is een land dat best relatief dichtbij is. Het zit ook in de Europese Unie. We hebben er best wat mee te maken. We kennen er heel weinig van. Ja. En het was heel leerzaam om dan Hoe leven die mensen daar ook? We hoorden net natuurlijk dat hele geloof. Dat is 80% van de mensen die gelooft daar nog. Die gaat daar een keer in het jaar naar de kerk. Dat is dan gewoon, dat heeft een hele grote invloed op de samenleving daar. Nou ja, dat is allemaal hartstikke interessant om eens wat van dichtbij te bekijken. Ja, is er een stukje in jou wat wel echt veranderd is door die tijd daar? Koffie. Koffie. Ja, de Kroaten zitten de helft van de dag gewoon lekker koffie te drinken op het terras. Mm. En met mensen, met vrienden. Dat vertelde de ambassadeur daar ook, die ik een paar keer heb gesproken. Die zei, ja, dat is prachtig aan Kroatië. Dat ze gewoon, als het lekker weer is, gaan ze allemaal naar buiten. En dat zijn dus niet toeristen, maar het zijn gewoon Kroaten. Zitten alle terrassen vol. En dan gaan ze lekker met hun vrienden de hele dag daar zitten. Ja. Een beetje Italiaans, maar het is dus ook heel Kroaats. En koffie drinken. En het eindigt in bier en cocktails. Maar, dat klinkt mooi. Ja. Het is wel echt heel erg dus een cultuur van samen zijn. Maar dus vooral als je al uit die cultuur komt, uit het land komt. Als buitenstaander is dat dus moeilijk. Ja, en het zijn hele gastvrije mensen. Dat zegt iedereen wel. Ze zijn heel lief, heel behulpzaam. Ook als je taal niet spreekt. Maar ook, ik heb Nederlanders gesproken die daar veel langer al zitten. Echt al 17 jaar wonen. En die zeggen, ja, en die een Kroatische vrouw hebben. Maar de taal is heel moeilijk voor Nederlanders om te leren. Je moet daar op een of andere manier bij horen of zo. Ik heb heel erg gezocht, wat is een Kroaat? Dat zoeken ze zelf ook heel erg. Daar kwam ik steeds tegen. Krijg je dat ook bij de jeugd, dat mensen er echt heel erg naar zoeken? Dat is wel een goede vraag. Dat is zeg maar het verschil tussen dat conservatieve en toch het liberale, wat de jongeren daar iets meer al naartoe leven. Nou ja, de jeugd is heel erg gericht op het buitenland. En dat heeft ook met de economie daar te maken. De lonen zijn heel laag en de boodschappen zijn ongeveer net zo duur als in Nederland. Nou, dat is natuurlijk gelijk een probleem. Mm-hmm. Dus jongeren focussen zich heel erg op het buitenland. Zeker de jongeren die ik sprak in Zagreb. Dat is natuurlijk wat progressiever, de grote stad. Dus ik weet niet of zij... Ja, maar zij zijn toch ook nog wel, hebben ook wel een beetje dat nationalistische in de goede zin van het woord, hoor. Ja, dat zit er gewoon echt in. Ja, dat hebben ze allemaal. Maar ze weten zelf ook niet helemaal wat Kroatië is of zo. Dat konden ze me allemaal niet echt vertellen. Het is dan religie, het is verschillend eten. Maar het lijkt zo erg op al die andere landen van de Balkan. Ja. Dat ze heel erg zelf ook zoekend zijn, ook in hun taal. Dan gaat de overheid expres woorden veranderen om dan maar te zorgen dat hun taal net wat anders is dan het Servisch. Oh, wauw. Ja, en het Bosnisch. Omdat het was natuurlijk heel lang één land en heel veel oorlogen. Ja. Het is ook gewoon nog bezig naar zichzelf vinden, het land zelf ook. Ja, het is 30 jaar oud. En dan is het ook misschien moeilijk om te weten wat een Kroaat precies is. Ja, en dat weten ze zelf ook niet, maar ze zijn wel heel trots op. Ja. Dus het Songfestival, ze hadden daar bijna gewonnen. Mm. En toen kwam die de dag daarna, landde die, groot hele stad afgezet. Grote optocht door de stad heen. Hij op een dubbeldekkerbus stond daar boven zwaaiend. En iedereen met Kroatische vlaggen en zo. Die helemaal onthaald als een soort volksheld, want hij had bijna... Terwijl als mensen naar de boodschap van dat liedje luisteren, daar staan ze ook niet allemaal achter of zo. Maar nee, een Kroaat staat... Ja, het is gewoon... Ze houden van hun land. Ja, ik kan het maar ook wel als ik je zo hoor zeggen. Het is een jong land. Het is hetzelfde als... Jij bent ook nog jong. Ik ben ook, heel jong. Relatief. zoeken ook nog heel erg naar onszelf. Ja. Dus het is niet gek dat een land dat ook heeft natuurlijk. Ja, ik denk dat je voor je 30ste zeker nog heel erg naar jezelf zoekt. En waarschijnlijk daarna ook nog wel. Ik denk op je 80ste nog steeds. Dat zal ook. Ja, wanneer, en dat zie je in alles aan dat land. En het is ook, het is zo divers. Als je ook kijkt naar de kaart, ziet het er heel raar uit. Mm. Het is een hele rare bocht zit erin. En het heeft ook alle. Het heeft heuvellandschap, het heeft platteland, het heeft de zee, het heeft bergen. Het is een heel divers land. Dus het is ook, wij zeggen Nederland lekker plat, zee, weet je, het is makkelijk. Maar dat land, het heeft zoveel meegemaakt ook. Het fascineert me, je hoort het misschien aan me. Ik hoor het zeker. Ik wil je heel erg bedanken voor de prachtige reportages van de afgelopen weken. Alsjeblieft. Ik ben ook blij dat je weer terug bent in Nederland. Daar Dank ben ik over blij om. Olivier Sleebels hier in de studio. Ik wil jou ook bedanken. Zometeen hoor je hier De Nacht is Zwart. Maar nu eerst het Radio 1 Journaal. Tot volgende week.